Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Hvor går grænsen for, hvad en politiker må have med i bagagen? Det er et spørgsmål, som Ekstrabladet måske nok har stillet sig selv. I hvert fald så bød de i går Liberal Alliances nye formand, Alex Vanopslagh, velkommen på forsiden. De kunne fortælle, at den nu nyslåede formand, han i sin ungdom var en hardcore FC. Den prøver lige igen. Han var en hardcore FC Midtjylland-fan, og to gange var involveret i voldsepisoder, hvor den ene medførte, at han fik karantæne fra et stadion i Herning og en bøde fra politiet. Jeg vil rigtig gerne høre fra jer på sms, hvor jeres grænse går, altså når det handler om, hvad politikerne har med i bagagen. Altså er det for meget, hvis man nu for eksempel har lavet noget ballade, man har været involveret i nogle voldsepisoder i fodboldvold, er det for meget, så må I meget gerne skrive ind til mig på nummeret 42 600 247. Vanopslagh selv ønsker ikke at medvirke i dag, men jeg vil gerne læse lidt op fra hans Facebook-opslag, som han postede i går, efter at Ekstrabladet sendte den her historie på forsiden. Det lyder sådan her. Velkommen på forsiden, siger Ekstrabladet til mig i dag, og det gør de, fordi at jeg på et tidspunkt for små 10 år siden fik karantæne fra fodboldkampe, efter en af mine gode venner var ved at få nogen på tuden uden for stadion, og så tænkte jeg, at jeg ville være en god kammerat og hjælpe ham ud af en træls situation. Det gav mig en karantæne efterfølgende, og det har jeg fortalt ret åbent og ærligt om til Ekstrabladet. Jeg har ikke skjult, at jeg som teenager ikke levede et liv, efter at jeg 10 år senere skulle være en politisk leder af Liberal Alliance. Jeg har sådan set fin respekt for Ekstrabladet, der er brug for sensationsprægede medier, som graver smuds frem om folkevalgte politikere, også selvom det sker med dramatiske vinkler. Man kan jo få det indtryk, at jeg var en rigtig bølle og slagbror, som tog til fodbold for at skabe ballade. Nuvel, følelserne sad uden på tøjet, når jeg var til fodbold, men det var nu mest i forhold til det, der skete på banen. I artiklen indgår kilder fra Hernings Politi, der slår fast, at jeg ikke hørte til blandt de voldsparate fans, men var blandt dem, der gik op i at skabe en god stemning på stadion og bakke op om holdet. Og det gjorde jeg på en passioneret måde, og jeg var helt sikkert også lidt rapkæftet og smart i attituden til tider. Så mange andre unge var jeg nok lidt en rodløs dreng, der ikke hvilede i sig selv, og derfor søgte efter både identitet og fællesskab. Det fandt jeg i fodbolden og fankulturen i mine teenageår. Det tog sig sikkert ikke altid lige charmerende ud. Sidenhen fik jeg nok nogle lidt mere sunde interesser. Ikke at det er usundt at se fodboldkampe på stadion, og sådan er der heldigvis meget, der ændrer sig på 10 år. Når jeg ser tilbage på mit liv, er der nogle ting, jeg er mere stolt af end andre. Det siger sig selv. Jeg er gået fra at være en lidt bøvet, småkikset drengerøv med hang til små dårlige selskab og til tider ukloge beslutninger, til at være et andet sted i dag, hvor jeg i al ydmyghed synes, at jeg har lidt mere fod under tilværelsen. Jeg ved ikke, hvad jeg egentlig ville have tænkt, hvis jeg dengang vidste, at den situation, jeg stod i, ville ende på forsiden af Ekstrabladet, men det har også været en del af vejen til at stå, hvor jeg står nu, og den står jeg ved. Ja, altså et noget langt Facebook-opslag, som Liberal Alliances nye leder, han skriver her, men hvor han altså forklarer sig i den her situation. Mener du det over grænsen, at en partileder har været en hardcore fodboldfan og deltaget i voldsepisoder i sin ungdom, eller er det Ekstrabladet, der puster den her sag op? Så sms ind til mig på 42 600 247. Og jeg kan lige prøve at nævne nogle andre politikere, der har været lidt på kant med loven, men som stadig er i politik. I 2003 blev daværende medlemmer af Dansk Folkeparti Ungdom, Morten Messerschmidt og Kenneth Kristensen Berth, dømt for racisme efter at have indrykket en annonce i Studiemagasinet, der viste hætteklædte blodplettede mænd med Koranen i hånden, blandt andet akkompagneret af teksterne massevoldtægter, og det er, hvad multietnisk samfund tilbyder os. Du lytter til Radio 24/7. I løbet af den her morgen, der skal vi også en tur forbi Skagen, fordi det er uge 29, og der er simpelthen en masse mennesker, der bor i Skagen til daglig, der har fået nok. En hovedanke ved uge 29 Skagen er, at det er et show lavet for, at i eliten, de rige og de velhavende kan vise sig frem og lukke sig op i hinanden. Det er sådan set, jeg synes, det er patetisk. Som den lokale borger Mogens Bandholm, han sagde her. Vores reporter Rasmus Vaneborg har været i Skagen for at undersøge, om festugen i uge 29 er gået for vidt. Hvorfor er Per fra Sverige kongen af Skagen? Ja, for det er han bare. Her i havnen her, sådan er det. Og nu har kongen af Skagen, Per fra Sverige, han har hentet kronen heroppe på jagten. Han har taget den med herop. Og nu giver de high-fives til hinanden her. Ja, du kan høre hele den her reportage om lidt, og senere så interviewer jeg den frustrerede borger Mogens Bandholm, der er flygtet fra U29 hele vejen til Færøerne. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. This is the moment. It's Archer to Gapto. 2-1. Gapto's going to push for 2. They've got to go. It's got to throw. It's got to go to the keeper's end. He's got it. England have won the World Cup by the barest of margins. By the barest of all margins. Absolute ecstasy for England. Agony. Agony for New Zealand. Ja, sådan her lød det i søndags, da England for første gang nogensinde vandt verdensmesterskaberne i cricket, en sport, som de selv opfandt i 1500-tallet. Ole Helmersen, lektor på CBS med speciale i britisk politik. Godmorgen. Godmorgen. Du har selv spillet cricket og fulgt det internationalt i mange år. Ja, ja. Det er. Og det, man hører i klippet her, det er jo en bold, der bliver kastet, ja. Og så bliver den ramt af et bat. Så er der nogen, der løber efter bolden, og så bliver den kastet over til en base. Det er et lille smule indviklet sport. Er det ikke rimeligt at sige det? Jo, det er for uindviget, at det er en meget indviklet sport, som er formentlig svær at følge, og dermed også svær at forklare på radio. Men vi prøver. Ja, ja. Kan du prøve at gøre det så simpelt som muligt for os? Altså, det der skete søndags, det var, at der var finale i den her World Cup, der blev spillet i London. Den finale blev spillet i London, og hovedkampen, den endte uafgjort, hvilket er noget, der sker yderst sjældent i cricket. Begge hold, England og New Zealand, scorede nøjagtigt lige mange point, det vil sige 241 point. Og dermed var kampen uafgjort. Så havde man så har man en regel om, at den skulle afgøres ved en såkaldt super over, det vil sige, at hvert hold skulle modtage 6 kast. Og det hold, der scorede flest point på de 6 kast, ville så have vundet verdensmesterskabet. Så skete der det, at begge hold scorede præcist 15 point på hver deres super over, og dermed var resultatet stadigvæk uafgjort. Og så måtte man ud og afgøre verdensmesterskabet på det, der i fodbold ville være målscore. I cricket blev det afgjort hermed, at man gjorde op, hvilke af de to hold, der havde scoret flest såkaldte grænseslag i selve kampen, og det havde England så, og dermed blev England verdensmester på det, man nærmest kunne kalde målefoto, eller på, hvis vi skal bruge noget, så folk kender sig fra fodbold, at man afgjorde det på i virkeligheden på målscore, noget, der svarer til det. Så Ole Helmersen, er det måske den mest spændende cricketkamp, du har set? Det er det. Det er den mest spændende kamp, jeg tror, nogen har set nogensinde, fordi endte som den gjorde. Som sagt, er det yderst sjældent, at begge hold scorer præcis lige mange point. Og så den her finale, hvor man så brugte den her super over, så til at få det afgjort med, var også usædvanligt. Så det var fuldstændig neglebidende spændende og helt usædvanligt og historisk i virkeligheden, den måde, det her det foregik på. Og du holdt selvfølgelig med England, eller hvordan? Nej, jeg holdt ikke med nogen af dem som sådan. Jeg synes begge hold har spillet en fantastisk god turnering, og jeg synes sådan set, begge hold havde fortjent at vinde, og det viste resultatet sådan set også, at de var ekstremt jævnbyrdige. Så jeg havde været lige så glad, hvis New Zealand havde vundet, som England, vil jeg sige. Ah, okay. Cricket, det bliver jo spillet af to hold med 11 spillere på hvert hold, og det minder lidt om rundbold, står der i mit faktaark her. Det ved jeg ikke, om du sådan er helt enig med mine kollegaer. Jo, altså det minder om rundbold på den måde, at det altså mange sportsgrene, det er jo sådan nogle mål-til-mål sportsgrene, fodbold, håndbold, ishockey og så videre. Og cricket, det er på den måde det samme, i princippet det samme som rundbold, at man, der er en slår, der slår til en bold ud på et spillerområde, og så skal man forsøge at løbe så mange point som muligt i cricket, eller i rundbold løb rundt til baser. Så på den måde er der nogle sammenligningspunkter med rundbold eller baseball. Men der er også kun nogle få, fordi cricket er på alle måder et helt andet sport, og nogle helt andre teknikker osv. osv. Men det minder lidt om det. Det er i hvert fald ikke en bold til bold. Eller det er jo ikke en mål-til-mål sport. Mm. Selvom at eller der er nok ikke så mange herhjemme, der spiller cricket, i hvert fald ikke som andre steder i verden, så er det faktisk den anden mest populære sport på verdensplan efter fodbold, baseret på antal seere. Og det er selvfølgelig fordi, at Indien, Australien og Pakistan ser med, store lande der, og England selv selvfølgelig, hvor cricket jo er opfundet. Hvordan kan det være, at England aldrig har vundet verdensmesterskaberne i et spil, de selv har opfundet? Ja, altså det har nok, altså den her måde at spille World Cup på, det er noget, der kun stammer tilbage fra 1970'erne, hvor man startede med det. Og en af grundene til, at England måske ikke har vundet før, det har måske noget at gøre med, at England, som jo er et meget traditionsrigt samfund på mange måder, måske har været lidt senere end de andre lande, eller nogle af de andre lande i hvert fald, til at at gennemføre den modernisering af måden, de spillede på end andre lande, og derfor komme lidt sent med lige præcis den her form for cricket. Men det er også vigtigt at understrege, at cricket bliver spillet i en række forskellige turneringsformater, hvor er den her World Cup, altså, eller endagskampe, som man kalder det, kun er én form. Den ægte form, synes mange jo nok, når vi snakker om landskampe, det er det man kalder for testmatches, hvor holdene spiller faktisk over 5 dage. Kampe, der var 5 dage mod hinanden, og der har England klaret sig lige så godt som alle de andre lande igennem tiden. Så man kan ikke sige, at England på den måde generelt har haltet F. Men de er måske kommet lidt sent med, når det drejer sig om at udvikle den måde at spille på, som man skal bruge, når man spiller de her endagskampe. Men det har de så gjort for alvor nu. Så er du tennis også, Ole Helmersen? Jeg ser også tennis, ja. Ja, det var fordi, at jeg kunne forstå, at samtidig med, at den her, altså det helt historiske, det sker, at de står lige 2 gange, England og New Zealand, står de også lige i mændenes finale i Wimbledon i London også. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, det er det. Det kan man sige. Der har virkelig været noget for sportsfans at gå op i. Så ja. Det var en god søndag. Ja. Det var en god søndag for folk, der er til tennis og til cricket og så videre, ja. Det må man sige. Tusind tak, fordi du var med, Ole Helmersen. Ja, velbekomme. Lektor på CBS med speciale i britisk politik, som selv har spillet og fulgt international cricket tæt i mange år. Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247. Og hver dag her i løbet af sommeren, der ringer vi til en udlandsdansker og spørger, hvad der er den store historie i deres hjemland. Og i dag, der har vi ringet til det sydøstlige Frankrig. Der bor du, Helle Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Kan du ikke lige fortælle os lidt om det område, du bor i? Jo, jeg bor i så det sydvestlige del af Frankrig, som du sagde, i Alperne. Så vi bor i Grenoble, en halv time sted fra det nærmeste skisportsted, og vi dyrker langrand og vandreture og sådan noget. Det er et rigtig dejligt område at bo i, må jeg nok sige. Ja, det lyder skønt. Hvad er den store historie i Frankrig i dag? Ja, jeg tænkte lidt over det i går. Da. Den store historie i Frankrig er ikke nødvendigvis lige den i dag, men en, som har kørt over årevis nu, som blev afsluttet for 5 dage siden. Det er egentlig en lidt trist saga-familiehistorie om en ung mand, som blev voldsomt hjerneskadet i 2008. Som ikke er hjernedød, men næsten. Og siden 2013 har hans familie internt kæmpet om lægerne skal have lov til at holde op med at give ham mad og væske, for han får kunstigt tilført væske, så han kan få lov at sove ind. Og på den ene side i familien står hans kone og 5 af hans søskende, og på den anden side af familien står hans forældre og 2 af hans søskende. Jeg kiggede på kapitlerne i den her sag, den har varet faktisk så nu i 6 år, og hvis man sådan lister alle af de beslutninger og domsbeslutninger og forskellige taber, der har været i det, har der næsten været 50 over de sidste 6 år. Sagen har været ved den europarets, til den europæiske menneskerettighedsdomstol for eksempel. Så Helle, vi har at gøre med en mand, som bliver alvorligt hjerneskadet for 6 år siden. Og så er der... For 11 år siden, ja. I løbet af de sidste 6 år, der har der altså på den ene side været hans kone og 5 søskende. Og vil de så gerne have, at han skal have lov at sove ind, eller vil de gerne have, at han skal blive ved med at være i live? De vil gerne have, at han skal sove ind. Okay. Også fordi, at hans kone siger, at det har han udtrykt, at han aldrig ønsker at leve videre som en grøntsag, som man nu siger. Ja, selvfølgelig. Og så på den anden side, så er forældrene og 2. Ja. Og 2 søskende. Dybt, dybt lettet familie. Ja. Hold da op. Og det, den sag er ligesom blevet et udtryk, altså den har virkelig tilspidset alle de der etiske argumenter for, hvad kan man egentlig gøre i den situation? Og den franske befolkning har faktisk fulgt med. Jeg har prøvet at kigge i der er en fransk avis, der hedder Le Monde, som er sådan meget meningsdannende. Og jeg kiggede på, hvor mange artikler de har haft om den her sag. Og bare siden 1. januar har de gennemsnit haft mere end 1 artikel om ugen. Så over 100 artikler siden 2014. Og hele Frankrig har fulgt med i den her jo egentlig meget triste historie. Det har så også ført til, at mange franskmænd er begyndt at skrive ned, hvad de ønsker, hvis der sker noget ved dem. og der er nu officielle dokumenter til rådighed, til at man kan bare man kan fylde ind og skrive under og lade dem ligge. Man kan også lade dem være ved sin læge, for eksempel. Og der, det har virkelig fulgt den franske befolkning i mange år. Der er blevet taget stillinger ind i folks hoveder til en masse ting, som de nok ikke ville have gjort ellers. Har du også selv gjort det, Helle? Jeg har faktisk fyldt papirerne ind, nu er de printet ud, og når familien så, vores børn, de flyttede hjemmefra, men nu skal vi mødes her til sommer, og jeg har tænkt mig, at jeg vil skrive under sammen med dem, med dem som vidner, og få det lagt pænt til side her. Ja. Så det er klar. Må jeg spørge, hvad der står på papiret? Yes, jeg tror, folk skal have fred, både den, der ligger, men også familien. Jeg tror, sådan en historie skal have lov til at få afsluttet. Men, ja. Men det er jo så en meget personlig sag. Jeg har ikke mening om, hvad der skal tænkes om det, men det vil være, som det skulle være for mig. Ja, selvfølgelig. Men Helle, hvad siger, hvis vi går tilbage til ham, manden, der har udløst hele den her etiske diskussion i Frankrig, og fået mange franskmænd til altså at overveje, hvad der skal ske med dem, hvis de havner i en lignende situation. Hvad siger hans forældre og to søskende? Altså, hvad er deres argument for, at han skal blive ved med at være i live, når han er i den tilstand? Det, de siger, det er, at standsbehandlingen svarer til mor. Okay. Men det skal så nok også siges, at det er, at hans situationen er blevet meget tilspidset, fordi at hans forældre kommer fra en meget dybt religiøs, sådan lidt ekstrem religiøs del af katolikkerne, som hvor der så er en holdning til liv og død, som måske ikke er helt ligesom den gennemsnitlige holdning. Det handler måske ikke kun om ham fra forældrenes side, tror jeg. Men det er mit gæt. Ja, ja. Tusind tak, fordi at du havde tid til at være med, Helle Pedersen, og fortælle os om den her historie. Det var meget interessant at høre om. Jamen, I må have en god dag i hvert fald. Jo, tak i lige måde. Ja. Og Helle, hun bor som sagt i Grenoble, hvor at hun er seismolog på universitetet. Du lytter til Radio 24/7. Og det er uge 29 i den her uge, og det er den famøse festuge i Skagen. Den er begyndt, og den er også kendt som Hellerup-ugen, hvor velhavende mennesker de holder ferie på toppen af Danmark. Det er en givende indtægtskilde for den lille havne- og turistby, men for nogle lokale borgere, så har den her fest udviklet sig til for meget larm og praleri med penge. Det argumenterede den lokale borger Mogens Brandholm for i et debatindlæg i den lokale avis. En hovedanke uge 29 i Skagen er, at det er et show lavet for, at i eliten, de rige og de velhavende, kan vise sig frem og lukke sig op i hinanden. Det er sådan set, jeg synes, det er patetisk. Ja, og det her indlæg bliver debatteret heftigt i Skagen. Vores reporter Rasmus Svaneborg tog til Skagen i går for at undersøge, hvordan uge 29 forløber og om den er gået over gevind. Han fandt store, dyre flasker rosé. Han fandt regninger, der bliver betalt af en rig far. Og så fandt han en lokal byrådspolitiker, der kalder festen og larmen for lyden af penge. Første skridt i reportagen er på det eksklusive Ruts Hotel og Brasserie. Her er kommet her til parkeringspladsen, hvor der står blandt andet en Lamborghini her. Der står også en Ferrari. Og flere af de her helt dyre biler, der tegner et billede af velhavende gæster på hotellet. Jamen, jeg har været vært her i 16 år på Ruts Brasserie, var med siden 2004 og kørt alle 16 sæsoner. Det virker umiddelbart, det kan være, at det er mine fordomme, men folk tager mere velhavende ud end den almindelige dansker måske. Skal vi ikke bare kalde det Roskilde Festival for de rige? Så det bliver festet på samme måde, som de andre gør på Roskilde? Ja, det gør det. Måske er vinen lidt dyrere. Men hvis folk godt kan lide tatar og østers og champagne, gør det jo ikke noget. Det har også sin charme. Hvor meget champagne sælger I på de her uger? Slag på tasken. Vi sælger meget champagne. Vi sælger meget Aperol. Vi sælger meget rosévin. Og vi snakker ca. 1.000-1.200 gæster om dagen. Det løber jo så op. Det gør det. Er det ikke dejligt? Og hvad er så jeres mest solgte drikkevarer? I øjeblikket er det rosévin. Og det kører hurtigt. Og det er både i almindelige flasker, i magnumflasker, helt op til 6 liters flasker. Hvor mange af de der 6 liters flasker bliver der solgt? På onsdag regner jeg med, at der ryger 30 af dem. Og der ryger, de koster 6.000-7.000 kroner stykket. Og hvad sker der på onsdag? det er bare festen over alle fester. Det er ligesom der. Jeg må sige det på den måde. Vi har haft 3.500, der har ringet forgæves på at få et bord onsdag kl. 12 her på Ruts Terrasse. Vi har 250, der bliver seated kl. 12. Og hvis de ikke er der kl. 12, så er bordet væk kvart over 12. Hvad skal man så, hvad skal der til for at få de her eksklusive borde i en onsdag aften så? Man skal være ude i forvejen. Og lad mig sige det på den måde, hvis man skal have et bord i uge 29, så skal man allerede ringe nu for at få i 2 eller 2023. Jeg har hørt, at der er en helikopterplads her i nærheden. Er det rigtigt? Ja, vi har både en her i Gammel Skagen og så en inde ved Kongevillagen i selve Skagen. Men hvornår der kommer nogen, ja, man ved aldrig med Skagen. Det kan ske hvornår som helst. Det er fordi på Ruts Hotel, der sidder Oliver med et forinden af et langt hvidt bord med øl og lidt dansk vand og noget fin mad. Og, og i går hed du Charlotte, siger du. Det må være en vild aften i går så måske. Hvor meget vildt. Er det en tradition, at I tager herop hver sommer? Hver sommer. Så lige første uge, Skagen-tur og så hen til musiklejret i Tisvilde. Hvor mange penge bruger I på sådan en uge her normalt? Man må godt sige pas. Må man det? Mange penge bruger vi på den her uge? Nej, nu siger vi bare pas. Ja. Under 5. Under 5? Under 5.000? Kroner. Under 5 kroner? Ja. Okay, ja, hvor fint. Far, okay. Han giver det hele. Hvad siger du? Far, man, han giver det hele. Der lugter virkelig kraftigt af fisk her på havnen i Skagen. Det er en helt anden lugt, end den, der var oppe Ruts Hotel, hvor der bliver snakket om 6 liters roséflasker, oksetartar og borer, man skal bestille 4 år frem i tiden for at få en plads. Jeg holder en taxichauffør. Hej, goddag. Men kender du til den her såkaldte Hellerup uge, ikke? Her i Skagen, hvor der kommer mange af de mere velhavende mennesker og fester. Jo, det gør jeg da. Men når jeg selv bor her i byen, så gør jeg det. Jo. De er også lidt nogle, de er nok lidt nogle bøl-ryler engang, men særligt de unge der, de kan ikke rigtig finde ud af, hvordan de skal opføre sig her i byen. Synes jeg i hvert fald ikke. Det er min personlige mening. Men sådan det er jo. Og hvad er det så, de opfører sig forkert med? Det kan være, at de rykker træer og busker og alt muligt op i haven og ødelægger det inventar og sådan noget, ja. Flagstænger og sådan noget, det har vi oplevet før. Postkasser der rykker ned og sådan noget. Nede på havnen, der ligger Skagen Fiskerestaurant, som er et af de steder, hvor der bliver spillet live musik, og jeg tror, at tøsdrengene kommer i aften faktisk og spiller. Og lige ved siden af, der ligger der en stor jagt, der ligger faktisk dusinvis af store jagts luksusskibe med vandskuter hægtet bagpå og høj musik spillende ude fra sig. Prøv at sige hej til nogle af dem, der sidder deroppe. Hej! Hej! Må jeg spørge om noget? Jeg er journalist på Radio 24/7. Jeg er lige på vej ombord på en kæmpe jagt her i havnen. Hejsa! Nå, men I får også lidt vin måske, eller hvad? Ja. Vi får lige en kongøl. Prøv at fortælle mig, prøv at forklare for radioen, hvad det er. Jamen, det er bare Per, vores kammerchukke, han skulle lære en par øl. Så fik jeg en par øl med hans egen etiket. Kongen af Skagen, det er Per. Hvorfor er Per fra Sverige kongen af Skagen? Det er, for det er han bare. Her i havnen her, sådan er det. Og nu har kongen af Skagen, Per fra Sverige, han har hentet kronen heroppe på jagten. Han har taget den med herop. Og nu giver de high fives til hinanden her. Der ligger jo den ene store jagt efter den anden her, og vi sidder så på den ene af dem, og får lidt, der bliver drukket vin og øl, og jeg får en cola herovre, ikke? Altså, hvor meget... Endnu. Hvor meget er det her en rig mands leg? Det er sgu ikke noget med en rig mands leg at gøre overhovedet, ikke? Ikke en skid. Vi er bare rigtig gode venner. En skid andet. Der er ikke problemer heroppe. Det er nogle få mennesker, der brokker sig over noget musik, og så skal man jo ikke tage til Skagen i 27 eller 29, når der er fest. Altså, det er jo derfor, vi kommer alle sammen. Det er jo derfor, alle de både ligger. Det er jo fordi, det er en festuge. Så kan man ikke lukke musikken kl. 11. Lidt væk fra havnen og ned ad en stille villavej, der bor Peter Sørensen. Han er indfødt skavbo og medlem af byrådet i Frederikshavn for Venstre. Altså med champagneflasker og dyre biler som det her, er du så ikke bange for, at Skagens ånd som et roligt kunstnerisk sted også kan blive korrumperet? Nej, overhovedet ikke. Altså i sin tid, for 100 år siden, der var det jo kunstnerne, der kom i deres Lamborghini. Det havde de selvfølgelig ikke, men så kom de med deres stafelier og deres fine bevægelser. Champagne var vel nærmest ukendt i Skagen på det tidspunkt, men det havde kunstnerne med. Og på den måde har det altid været et sted, hvor, hvor dem, som der måske var sådan en lille smule mere velstillet end de fleste andre, de godt kunne lide at være. Er det deres gode humør, eller er det deres store tegnebog, der gør, at de er så velkomne heroppe? Jamen, det er en kombination. Lad mig da bare være fuldstændig ærlig. Altså, vi er da glade for, at der kommer nogle folk, som der lægger nogle penge her. Heroppe har det altid heddet, at det lugter af penge, fordi vi har en meget, meget stor fiskemelsfabrik, som der indimellem beriger byen med en knap så behagelig lugt ved en speciel vindretning, og hvis der er mange fisk dernede. Det har altid heddet sig i Skagen, at det lugter af penge, og så har vi levet med det. Nu bliver vi nødt til at sige, at det kan også godt lyde af penge. Og det bliver vi også nødt til at leve med. Ja, sådan lød det altså, da min kollega Rasmus Svaneborg, han var rundt i Skagen for at undersøge den her uge 29. Og i næste time, der interviewer vi den bekymrede borger Mogens Bandholm, der altså er flygtet fra det her moras til Færøerne. Og det kan jeg sgu godt forstå, at han har gjort, når man hører de forskellige mennesker fortælle, hvordan de kaster rundt omkring sig med fars penge. Det kan der selvfølgelig være en charme i. Jeg er personligt mere glad for at være en fattig røv for Randers. Jeg har i hvert fald selv tjent de penge, jeg har, kan man sige. Nå, vi skal have et nyhedsoverblik med min gode kollega Anders Weber, der står i studiet ved siden af mig, og det kommer her. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Miljøminister Lea Wermelin lægger op til at fortsætte brugen af et bestemt sprøjtemiddel, og det til trods for, at Socialdemokratiet i oppositionen kritiserede den tidligere regering for det samme, det skriver Politiken. EU har forbudt midlet, fordi forskning har vist, at det kan skade biers evne til at orientere sig, finde mad og reproducere sig. Men i et svar til Folketinget undlader den nyudnævnte socialdemokratiske miljøminister Lea Wermelin at svare på, om hun vil indføre et totalforbud mod midlet i Danmark. Og det skaber stor skuffelse hos Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Rømert Gerding. Vores vilde bier og vores bestøvere generelt i Danmark er i dramatisk og dybt alvorlig tilbagegang. Det skal vi gøre noget ved. Det skal vi tage dybt seriøst. Og derfor så skal vi selvfølgelig forbyde brugen af de her neoniks og sikre, at landmændene overhovedet ikke må bruge dem. Tre svenskere er blevet anholdt i Stockholm i går, mistænkt for et dobbeltdrab i Herlev den 25. juni, det skriver det svenske medie Kvällsposten. Personerne er mistænkt for med pistoler og en automatrifle at have likvideret en 23-årig og en 21-årig mand med en serie skud, da de sad i en bil. Det skete om eftermiddagen i Sennepshaven i Herlev. Udbetaling Danmarks overvågning af borgerne er gået for vidt og er på kant med retten til privatliv. Det vurderer den juridiske tænketank Justitia, der har set nærmere på myndighedens behandling af borgeres oplysninger, skriver Information. Og det har karakter af overvågning, siger Birgitte Arndt Eiriksson, der er vicedirektør i Justitia. Problemet er, at Udbetaling Danmark behandler rigtig mange oplysninger om rigtig mange borgere, uden at de har givet samtykke til det, uden at der er nogen konkret anledning. Når man gør det her på den her måde, jamen så kommer man meget hurtigt i konflikt med borgernes ret til privatliv og borgernes ret til beskyttelse af personoplysninger. Europaparlamentet skal i aften, det er kl. 18, vælge eller vrage tyske Ursula von der Leyen som den næste formand for Europakommissionen. Skal Tysklands forsvarsminister blive den første kvinde til at besidde EU's mest magtfulde post, så skal hun samle et absolut flertal i parlamentet, hvilket lige nu er 374 stemmer. Inden afstemningen er det svært at spå om, hvorvidt hun kommer over målstregen, det vurderer EU-professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Det ligger vist lige på vippen. Mange spår, at hvis hun bliver stemt igennem, så bliver det på højre nationale stemmer, siger altså Marlene Wind. Først skyde i dag er måske en lokal byge, men op ad dagen klarer det op med nogen eller en del sol. Mellem 17 og 22 grader og svagt til jævn vind mellem vest og nord. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Tunesien forbyder nu burka og niqab. Det er det tredje land i Nord- og Vestafrika, der har indført et forbud mod fuld ansigtstildækning i religiøs påklædning. Og forbuddet i Tunesien gælder i alle offentlige bygninger. Med i studiet har jeg nu Christina Nordvang. Godmorgen. Godmorgen. Du er freelancejournalist bosat i Tunesien, men lige nu er du hjemme i Danmark, og det er jo meget heldigt for os. Hvorfor er der blevet indført et tildækningsforbud i offentlige bygninger? Jamen det er der, fordi at der her i slutningen af juni skete to bombeangreb i centrum af hovedstaden Tunis. Og det er faktisk bare nogle bombeangreb i rækken af flere. Altså mange tror måske, at det her forbud kommer lige efter dem, men der var faktisk også et bombeangreb i oktober, hvor en kvinde, som var tildækket, sprang sig selv i luften i hovedstaden. Og der blev flere såret. De her angreb, der var der også to personer, der døde. Denne her gang har myndighederne hverken be- eller afkræftet, om personerne, der har udført de her bombeangreb, var tildækket og havde niqab eller burka på, men de har i hvert fald valgt af sikkerhedsårsager at forbyde det ved de her offentlige institutioner. Okay, så det drejer sig ikke så meget om et religiøst eller politisk signal, det handler om sikkerhed? Det er i hvert fald det, de fortæller. Altså, man kan sige, ja, altså sådan, det de siger, det på grund af sikkerhed, og mange egentlig i samfundet forstår dem også godt, fordi det måske er et redskab, de gerne vil bruge, og man skal også huske på, at det er offentlige bygninger. De har ikke sagt, at man ikke må gå med det på gaden. Altså, det er ligesom en kontrol, og man har en del år efter, der var terrorangreb i 2015 i landet, hvor det også gik over turister den her gang, er det mere mod, altså i en intern konflikt på en eller anden måde, fordi de går efter politiet og sikkerhedsstyrkerne. Men der har man fortalt politiet, at de skal være opmærksomme på personer, der går med burka eller niqab, fordi der har været sager, eller man måske fra udlandet tænker, at det er en god måde at skjule det på, fordi der har været sager med angreb, hvor man tænker på. Ikke? Det er simpelthen selvmordsbomber, der har en vest på inde under den her klædedragt. Ja, altså der er ligesom, der dækker det, altså sådan, men det har ikke været så med de her to angreb. Altså det er Islamisk Stat, der har taget ligesom æren for dem, hvad man siger, der har taget ansvaret for dem, men det her er der som mange andre terrorangreb ikke dokumentation for. Og det har ikke været så omfattende bombeangreb, så det er lidt amatøragtigt, vil nogen mene, i regeringen. Så det er ikke så troværdigt, når Islamisk Stat tager ansvaret? Man kan i hvert fald ikke finde dokumentation for det, for de har ikke været ude at bevise, at det er nogen, der skulle tilhøre dem. Hvem kunne det ellers være? Altså, hvad er det for nogle konflikter, der foregår i Tunesien, siden folk springer sig selv i luften? Jamen altså, der er jo nogen, der mener, at der kan være nogle bevægelser i samfundet, som er meget religiøse og måske imod den retning, altså den udvikling, der er i Tunesien, som jo er altså stadig et sekulært samfund, hvor mange ser sig selv som muslimer, men det er jo ikke Saudi-Arabien eller du ved, Islamisk Stat, hvor man vil have et kalifat, så der er jo nogle bevægelser i samfundet, som nogen vil kalde altså salafister, ligesom nogle, som er meget, meget troende. Men det er der ligesom heller ikke dokumentation for, men det er nogen noget spekulerer i, specielt fordi de ligesom går efter politiet og gerne vil ramme regeringen. Det er jo faktisk det tredje muslimske land i Nordafrika, der indfører sådan et forbud. Tidligere så har Marokko forbudt salg og produktion af burka, og Algeriet har indført et lignende forbud sidste år. Er det samme årsag, der står bag forbudene i de andre lande også? Det er det, ifølge dem, men altså, og det er også det, man har set i Vestafrika, hvor det er Boko Haram, der haver meget, at det er en sikkerhedsårsag, men altså, der er også nogen, der mener, at det ligesom er fordi, at de her lande er meget modsat Saudi-Arabien, og de meget troende muslimske lande. Altså, det er forholdsvis frie lande, i hvert fald Tunesien bliver altid betegnet som det meget frie, demokratiske, i gods øjne, så jeg laver, land. Men at det simpelthen er en anden måde måske også at lukke lidt ned for nogle af de religiøse bevægelser, der er i samfundet, som man måske ikke ser er helt passende i et land, som gerne vil have et stabilitet og demokrati i fremtiden. Mm. Er der mange, der går med niqab og burka i Tunesien? Hvor udbredt er det? Altså nu, den tid, jeg har været dernede, og de gange, jeg har været der før, det er ikke noget, som man ligesom ser i gadebilledet overhovedet. Altså jeg vil ikke sammenligne det med Nørrebro, som jo nogle gange bliver hævet frem, når man snakker om maskeringsforbud. Men så det er noget, man ser, men det er langt fra alt. Og det er jo også derfor, der er nogle gange en splittelse i samfundet omkring, hvilken retning det skal i. Altså, der er de her meget sådan moderne muslimer, som er sekulære og ikke synes, at religion skal fylde overhovedet i hverken politik eller samfundet. Og så har du den anden retning, og jo også et politisk parti i regering, altså, som er islamist. Altså sådan, ja, så du har ligesom de her to retninger. Så man ser mange med tørklæder og sådan noget, men det er slet ikke, det er slet ikke sådan meget prægende i bybilledet, Men der foregår altså sådan en stor diskussion om, i hvilken retning landet skal, om man skal være mere sådan religiøse, konservative, eller mere i en fri retning, eller hvordan? Ja, altså det, og det har der, altså inden det arabiske forår, var det faktisk forbudt at gå med niqab og burka, fordi der sad et styre, som var meget sekulært og meget sådan adskilte tro og politik. Så på den måde, altså indtil videre, har jeg ikke fornemmelsen af, at folk er imod det her tiltag fra regeringen, fordi de faktisk godt kan se, at der er brug for noget sikkerhed, fordi der har været de her angreb løbende. Men der er mange af de organisationer, lokale organisationer, der arbejder med menneskerettigheder, der har været ude at sige, gør det nu midlertidigt, fordi det er en rettighed at kunne bære. Mm. Ligesom diskussionen også har været i Europa og herhjemme. Der er ikke, man skal ikke bestemme over, hvad folk vil. Altså, hvis du vil gå i burka eller niqab, så er det din rettighed. Og det er jo også meget det, nogen føler, man har kæmpet for efter det arabiske forår, at det er en af de rettigheder, man har fået med sig, at man selv skal bestemme. Så på den måde, altså, er det den diskussion, der ligesom kører. Og der er jo valg til efteråret, så på den måde ligger de her angreb jo også meget dårligt på en eller sådan. Det er ligesom en bølge af konflikter, hvor regeringen er nødt til at ligesom se øjnene, at der er nogle problemer i samfundet, som de er nødt til at diskutere eller lovgive omkring. Eller så videre, ja. Tusind tak, fordi du kom, Christina Nordvang Jensen, freelance journalist, bosat i netop Tunesien. Hver dag samles Danmarks dygtigste mimere i det lille mimemageri. Alle skal kunne tale meme. Alle skal kunne meme. Det skal være en demokratisk udtryksform. Her klipper og klistrer de og finder på kombinationer af foto og tekst, der herefter spreder sig på internettet. Jeg synes, vi prøver at se, om vi ikke kan lige fortælle Joy Mogensen, what is right, Joy Mogensen. More like Depression Mogensen, am I right? De er sjove, og de er grove, og de kan aldrig blive flove. Kan vi lave en kavalkade af Joy Mogensen memes? Føj Mogensen. Du kan følge det lille meme-mageri live på FM og på Instagram. Hør lige her, fister Joy Sauce. Det lille meme-mageri hver dag kl. 12 her på Radio 24/7. Det lille meme-mageri er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendplan 2019 og kan også hentes som podcast. Ja, over på sms'en, der skriver Jens, at det er jo ikke andet end duksedrenge og akademikere i Folketinget mere. De er jo røvkedelige og ved ikke, hvad der sker ude i det virkelige liv. Og det går ud fra er en kommentar til Alex Vanopslagh, der er Liberal Alliances nye leder, og anledningen er, at han simpelthen i går var på forsiden af Ekstrabladet, fordi han i sin ungdom var en rigtig stor FC Midtjylland-fan, og to gange var involveret i voldsepisoder, hvoraf den ene medførte en karantæne fra stadion i Herning og en bøde fra politiet. Og jeg vil rigtig gerne høre jeres mening om en sag som den her. Altså, hvor går jeres grænse, når det handler om, hvad politikerne har med i bagagen? Skriv ind til mig på sms på nummer 42 600 247. Jeg kan jo også fortælle, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet, hun i 1994 kastede dværghøns ned i Folketingssalen i forbindelse med en protest mod nedskæringer på uddannelsesområdet. Og også Pelle Dragsted fra Enhedslisten er dømt for hærværk og flere gange blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer. Han var aktivist på den yderste venstrefløj, og han var blandt gruppen af unge hætteklædte hærværksmænd, der en decemberdag i 1999 var i Greve med en motorsav for at save nazileder Johnny Hansens plankeværk i stykker. Og i 1998 blev han dømt for hærværk mod Sandholmlejren. Det er altså to andre eksempler på politikere, der har noget ballade med i bagagen. Er det for meget for dig, eller synes du, det er helt okay, at politikerne de har en lidt blakket fortid? Så skriv ind til mig på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. I Danmark, der flyver vi mere end nogensinde før. Næsten 37,4 millioner gange landede eller lettede passagerer fra de danske lufthavne sidste år, hvilket er en passagerrekord for 9. år i træk. Det er til trods for, at der ved netop det her overståede folketingsvalg der også blev omtalt som et klimavalg, hvor man altså kunne høre fra danskerne hver eneste dag i løbet af valgkampen, at klimaet var det vigtigste. Der var skolestrækker for klimaet i flere gader, i flere byer på gaderne, i flere byer rundt omkring i Danmark osv. Og det kunne man selvfølgelig også aflæse i meningsmålingerne. Klima- og miljøpolitik var det vigtigste emne i valgkampen for danskerne. Men hvordan hænger det så sammen med, at de flyver så meget, de kære danskere? Vi sendte vores reporter Søren Bak til Kastrup Lufthavn for at fange de miljøbevidste, men flyveglade danskere på vej på ferie. Med sig i hånden der havde han et klimadiagram, så han kunne fortælle dem, hvor meget CO2 de udleder på deres rejse. Hej. Må jeg forstyrre jer et øjeblik? Jeg kommer fra Radio 24/7. Jeg vil bare lige høre, hvad det vigtigste emne for jer ved folketingsvalget det var. Jeg tror, det var klima. Ja. Men du står her med din kuffert og ligner en af vej ud at flyve. Du vil sige det. Men ved du hvad, jeg skal flyve en gang, og så kører jeg næste gang. Så flyver du aldrig mere igen, eller hvad? Det gør jeg. Det gør jeg helt sikkert, men jeg samler skrald og sorterer skrald og gør alt muligt andet. Men flyvning, den kommer jeg ikke til at miste. Hvordan føles det så, når klimapolitik er så vigtigt, at du så skal ud og flyve? Godt. Det er noget af et paradoks. Ja, det må man sige. Hvor skal I hen? Vi skal til Grækenland. Og hvor lang tid skal I flyve? 3 timer. Fordi her i min hånd, der har jeg sådan et klimadiagram her, hvor jeg kan se, at 3 timers flyvning, det koster miljøet 327 kilo CO2. Ja. Og det er per person, og I er 3, så vidt jeg lige kan se. Ja. Hvad tænker du om det? Det er meget. Får du dårlig samvittighed nu? Ikke rigtigt. Der skal mere til? Ja, lidt. Nå, det var pokker, så jeg skulle forberede mig noget bedre. Men jeg bliver jo ikke hjemme. Jeg bliver jo ikke hjemme med den her grund. Men altså, det behøver jo ikke være helt skidt for jer på jeres miljøkonto. Fordi I kan jo have klimakompenseret. Har I gjort det? Ja, på nogle punkter har jeg, ja, vil jeg sige. Men du har ikke betalt til flyselskabet, så de kan ud og plante nogle træer, eller betale et privat firma for det? Ja, det ved jeg faktisk ikke, om vi har. Det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det er min mand, der stod for det. Manden ryster på hovedet. Nej, ja. Så er det sådan, det er. Må jeg spørge, hvor vigtigt var klimapolitik for dig ved folketingsvalget? Det var skide vigtigt. Det var nummer et. Det var det vigtigste. Det kan jeg bare sige. Og det bliver det ved med at være. Så nemmer det. Du skal ud og flyve, og du siger, at klima det er nummer et for dig. Hvordan hænger det sammen? Ja, men det er jo det for fanden. Vi skal også lige vende os til det. Jeg er begyndt at spare på plastikposerne. Jeg har sparet på det varme vand længe. Vand i det hele taget længe. Sparet på sæbepulver. Stoppet for lang tid siden med at bruge skyllemiddel og alt det der. Det kommer langsomt snigende. Det med flybilletterne, det bliver det næste. Og hvad tænker du om, at flere og flere danskere, de flyver på ferie? Jamen, jeg tror bare, det får enden en skønne dag. Jeg tror heller ikke, det bliver ved med at være så fedt. Folk har jo været alle steder. Nu tror jeg gerne, at de vil begynde at cykle og tage ud til Vesterhavet og sådan noget. Jeg vil gerne høre om, hvor vigtig klimapolitik var for jer ved valgkampen. Jamen, den synes vi da selvfølgelig er den der vigtig. Det er vores fremtid, vi skal tage hensyn til. Ja. Har du skiftet holdning så? Så nu står her i lufthavnen med en kuffert og ligner en, der bøjer ud at flyve. Jamen, det er jo første gang i 2 år, vi skal ud og flyve, så vi har sparet på klimaet. Er det med vilje, I har ventet for at spare på klimaet, eller hvad? Nej, det har ikke været en stor overvejelse. Det må jeg desværre indrømme, men vi har glædet os til at komme afsted, og når vi så først gør det hver andet år, så synes jeg, at så vil det være ved dem med til at begrænse klimaudslipning. Så nu går der 2 år, før I må rejse igen? Det kommer nok til at gå, ja. Og hvor skal I hen? Ja, vi tager til en tur til Mallorca. Hvor lang en flyvetur er det? 3-3,5 timer. Fordi jeg har jo sådan en lille klimadiagram her, hvor jeg også kan se, at 3 timers flyvetur, det er 327 kilo CO2 per person, og I er 2, ja. Kan jeg se. Det er jo en del. Det er meget. Ja, ja, det må indrømme. Ja. Det er nok lidt mere, end jeg regner med. Det må indrømme. Vender du om nu? Nej, fordi jeg har jo købt billetten. Undskyld. Jeg kommer fra det 24/7. Nu skal I ud og flyve, kan jeg se. I står her i køen. Og det er jo en af de helt store klimasyndere. Hvor skal I hen? Vi skal til Alanya, Tyrkiet. Hvor lang tid tager det? Det tager cirka 3,5 timer. Jeg har sådan en lille klimadiagram i min hånd her, hvor jeg kan se, at 3 timers flyvetur, det udleder 327 kilo CO2. Men jeg er 3 personer. Nej, vi er 2. Nå, du er ikke med her. Nå, det må du undskylde. Men I er 2 personer. Okay, nå, så slipper du lidt billigere. Åh, tak. Hvad tænker du om det? Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, så meget flyver jeg jo heller ikke, så det er så meget, altså, at jeg er med til at forurene. Altså, uanset om jeg havde været med eller ej, så er den jo nok fløjet alligevel, jo. Selvfølgelig er det jo ikke okay, man forurener så meget, men altså, jeg kan jo ikke gøre fra eller til, om jeg sidder i et fly, hvor der sidder 200 andre, jo. Undskyld. Hvor vigtigt var klimapolitikken for jer under i forbindelse med folketingsvalget? Ikke det helt store. Og heller ikke for dig herovre, I er to. Hvor vigtig er klimapolitikken for dig? Pisse ligeglad. Virkelig. Så. Så I har ikke nogen betænkninger ved at skulle ud og flyve eller dårlig samvittighed over det? Nej, bare det er godt for mig. Ja. Bare det er godt for alle. Det tror jeg ikke alle klimaforskerne er enige, men I må have en rigtig god tur. Sådan lød det, da vores reporter Søren Bak, han var i Kastrup Lufthavn i går for at tale med de meget miljøbevidste, men også meget flyveglade danskere, der var på vej på ferie. Og jeg kan jo bare lige sige som en lille kommentar, at det der med at samle skrald og sortere sit skrald og spare på skyllemidler og varmt vand og alt sådan noget, det er alt sammen fint nok, men at det ikke batter overhovedet i det samlede regnskab i forhold til, hvor meget en flyrejse sviner, det er den absolut værste rejseform, når det kommer til udledningen af CO2. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Hej, det er Linda Katrine Holskjøs. Ja, hej Linda, og godmorgen. Det er Tine fra Radio 24/7. Hej. Hej. Og tillykke. Tak. Du er jo Danmarks nye Danmarksmester i den ædle kunst, det er at bage. Og yeah. Du, altså det er jo helt vildt. Det er jo en meget ærefuld titel at have. Jo, tak. Og om få uger, så skal du konkurrere mod andre dygtige bagere fra hele verden i verdensmesterskaberne i bagning, der foregår i Rusland. Ja. Yeah. Ja. Men det er noget med, at du er på arbejde lige nu? Ja, jeg har lige en arbejdsdag i dag. Ja, og hvad har du brugt din morgen på? Jamen altså, vi er lige blevet færdige med at lave en ordentlig røvfuld spandavler. Ellers har jeg bare produceret lidt af hvert som birkes og rundstykker. Er det, fordi det er feriefolk, de skal have ekstra mange spandavler? Ja, der bliver solgt godt nu her. De næste par måneder her. Ja. Linda, hvordan vandt du Danmarksmesterskaberne i bagning? Jamen altså, jeg deltog i DM i Skills mod 7 andre lærlinge, hvor jeg så tilfældigvis havde lidt bedre produkter, end de åbenbart havde. Nej, det var ikke tilfældigt. Du var vel dygtigere? Jo, det var jeg vel på visse punkter. Hvad bagte du, siden du vandt? Jamen altså, vi alle sammen, vi skulle lave noget inden for bløddej og wienerbrød. Så skulle vi lave noget kransekage og hvad hedder det, et skuestykke. Så skulle vi lave nogle fuldkornsbrød og nogle lysbrød og så sådan et mysterybrød. Noget vi på dag 1, hvor vi lavede sådan en opskrift ud fra nogle ting, vi fik og sådan noget. Og så skulle vi lave noget fast food, noget bagt noget, men også noget monteret, altså en sandwich af en art. Okay. Og hvad var sværest at lave af de ting? Skuestykke og kransekage. Hvad er et skuestykke? Et skuestykke, det er sådan et blær inden for bagerfaget. Det er sådan en brødskulptur med en form for et tema. Okay. Og hvilken form tog dit skuestykke? Jamen, altså temaet til DM, det var heks og trolde, og så havde mig og min træner, vi havde snakket om at drage lidt, Hans og Grete ind over det. Ja. Så vi havde sådan et sukkertræ, og så havde vi et slikhus foran, hvor det lignede lidt sådan et brunkagehus, og så havde lavet sådan en bog, hvor vi havde trykket lidt Hans og Grete historien på. Okay, var der også brødkrummer, altså sådan dem, de følger i bogen? Ej, det var der dog ikke, men der var en heks og en trold. Nå, okay. Så, altså en heks og en trold, der var lavet ud af brød? Ja. Ja, okay. Det hele var spiseligt. Ja. Nu siger du, at du har en træner, Linda. Altså, hvor meget træner man for at blive, for at man kan blive Danmarksmester? Altså, jeg har trænet mange timer, og jeg har brugt mange weekender. Lige op til DM, der tror jeg, jeg havde 4 eller 5 arbejdsweekender. Klart, hvor jeg sådan trænede. Så 3 dage efter skole, så trænede jeg lige 5 timer. Så havde jeg lørdag og søndag, hvor jeg trænede. Så havde jeg lige mandag efter skole, jeg også trænede. Ja, der skal nogle kræfter til, for at blive Danmarks bedste bager. Nu skal du så til verdensmesterskaberne. Hvordan forbereder du dig på det? Jamen, indtil videre, der har jeg trænet nogle af tingene, og så har jeg været inde og producere, her i weekenden, alt sammen, bare for at se, om det fungerede med opskrift og sådan noget. Fordi allerede i den her uge, der skal vi have sendt en varebestilling afsted. Men ellers så har jeg 10 dages arbejde, og så har jeg lige 17 dage, hvor jeg udelukkende kan træne med de produkter, jeg skal have med til verdensmesterskabet. Er der noget, som man tager med, når nu man kommer fra Danmark, Linda, hvis man rigtig skal imponere i udlandet? Vi er jo kendt for at have gode wienerbrød og sådan nogle ting, men er der noget, du sådan har tænkt, der er sådan noget særligt dansk, du ligesom kan, hvor du rigtig kan shine? Ja, det er et godt spørgsmål. Men jeg tror måske, jeg kan ramme lidt med mit skuestykke, men det er svært at sige. Det, ja. Altså, alle tager jo noget med fra deres eget land af, men vi har jo mest den der wienerbrød, og det er også den, vi regner med at håbe at vinde på. Fordi sidste gang, der var verdensmesterskabet, der havde ham der med der, han havde jo det bedste wienerbrød dernede. Ja. Fra Danmark af, og det regner jeg også med, at jeg kunne gøre den her gang. Ja, det kan jeg godt forstå. Den vil man gerne genvinde, den titel. Til at tage den med hjem til Danmark igen. Ja. Linda, har du nogle gode tip til dem, der sidder og lytter med, til hvordan man kan blive bedre til at bage? Jamen altså, hvis man lægger hjertet i det og vil det, prøv at gå ind og undersøge tingene på Pinterest eller Instagram og sådan noget. Der er rigtig mange sider, og hvis man skriver til dem derinde, så er der faktisk lidt ofte mange, der svarer tilbage med svar på det. Okay, det er da meget smart. Linda, det er noget med, at landstræneren, altså din træner i Skills for bager, Lars Jakobsen, at han er meget bange for Kina, der bliver en af jeres konkurrenter, når I kommer til Rusland, fordi de efter sigende har trænet op til det i 3 til 4 år. Hvad er din plan for at slå Kina? Jamen, altså indtil videre, så har vi været ret heldige med temaet. Fordi at vores tema, det er ocean, og det er ikke sådan noget, de kunne sådan have trænet på. Jeg tror, hvad vi sådan har gået ud fra, så har de jo trænet efter ting, der er i Rusland. Altså noget, der symboliserer Rusland. Og det er ikke rigtig noget ocean, altså havet, det symboliserer ikke rigtig Rusland. Så der har vi lidt en forspring, eller hvad man skal sige, fordi vi har jo heller ikke trænet på noget. Nej. Men ellers så er det jo egentlig bare, at jeg egentlig får trænet mine produkter så godt igennem, at jeg får øvet mig så meget på dem, og får det så meget ind i mine hænder, at jeg ikke har brug for mine opskrifter. Ja. Og så har jeg jo deltaget i så mange konkurrencer, at det påvirker mig ikke rigtig mere, det der med at deltage i en konkurrence, fordi jeg ved godt sådan proceduren, jeg ved godt, at jeg bare skal lukke mig ind i min egen lille boble. Ja. Linda, nu når temaet er ocean, hvad har du så taget med af skuestykke? Jamen, hvis du må løfte sløret for det. Jo, jeg kan godt løfte lidt af sløret, men det er også, jeg skal passe på med at sige for meget. Det er klart. Men der er noget, jeg har nogle havblomster, og så har jeg nogle skildpadder, og så har jeg sådan nakket lidt af ideen for Wayana. Jeg tror nok, en Disney-klassiker med sådan en fiskekrog. Okay, det lyder sgu meget godt. Så er der lidt historie ved det også. Yeah. Linda, ud over al den her træning, hvor du altså forbereder dig på verdensmesterskaberne i bagning, så arbejder du også til hverdag ved bageren i Hvide Sande, hvor du er lige nu. Hvis nu man kommer forbi bageren i dag og gerne vil smage noget af det, du bager, fordi du er Danmarks bedste bager, hvad vil du så anbefale, at man skal tage med sig? Vi har mange gode ting herude. Men jeg vil da helt klart anbefale vores Hvide Sandekrans. Hvad er en Hvide Sandekrans? Det er noget bløddej, hvor vi har ramonsi, og så har vi vores egen Hvide Sande borgmester i, og så den flettet. Det lyder altså også godt, det må jeg sige. Ja. Det er det også. Linda, tusind tak, fordi at du havde tid til at være med her til morgen, og held og lykke i Rusland. Det er her i slutningen af august, ikke? Jo, det er det. Er du allerede nervøs nu, eller? Ej, men, altså jeg kan godt begynde at mærke det, men jeg tror først, det kommer op til ugen op til, vi skal afsted. Der begynder det nok at komme. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er vel også lidt af et pres, hvis man skal levere noget lige så godt vin og brød som sidste år. Ja. Ja, det skal du nok klare. Det er vi sikre på, os der lytter med. Tusind tak, Linda, og god dag til dig. Jo, tak alligevel. Jo, tak. Ja, der er en del af jer, der skriver nogle sms'er ind omkring det her med CO2-udledning og fly. Der er også kommet nogle kommentarer til det her med politikernes fortid, og det taler vi mere om i næste time. Vi skal også tale med vores udenrigsminister, Jeppe Kofod, som har været til et møde i Bruxelles om, hvad EU kan gøre for at ordne den tilspidsede konflikt mellem USA og Iran, og det er om en lille halv times tid. Nu er der et nyhedsoverblik, fordi at klokken den er blevet 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Ja, Bente, hun skriver på sms'en, jeg kan sagtens forstå, når folk de flyver med god samvittighed, hvordan kan de tage CO2-problemet alvorligt, når politikerne ikke gør det. Det eneste, som kan redde miljøet, er meget begrænsende love, som kommer fra politikerne med det samme, men de danske politikere har ikke modet. Og der er en anden, der skriver, synes jeg, at journalistik omkring klima og flyvning er plads. Det er en billig omgang, det mener Malene altså, om vores indslag uden fra Københavns Lufthavn, hvor vi altså mødte folk, der var på vej på flyvende ferie, men som også mente, at klimaet var det vigtigste overhovedet, da de stemte ved folketingsvalget her for lidt over en måneds tid siden. Til den her historie, vi kører her til morgen om politikernes fortid, der mener Poul, at det er dejligt, at en politiker har været en del af det Danmark, som vi har, både på den gode måde, men også på den mindre gode måde. Og så skriver Claus ned fra Lolland, at grænserne for politikernes mulig blakkede fortid må være ret så vide her i Danmark, og der er ikke forskel på fysisk eller økonomisk blakket fortid, og det men det mener han, henviser han til, at Lars Løkke Rasmussen har med sine meritter gjort, at grænserne er meget hvide. Og så er der en anden, der lige retter vores bagerindslag og siger, at hvis hun har vundet DM i Skill, så hun vil ikke Danmarks bedste bager, men Danmarks bedste bagerlærling. Og det har du sikkert ret i, dig der har sendt den sms. Jeg tror nu nok, at det hun bager, det smager meget godt alligevel. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Alle danskere vil få tilbudt at få deres DNA analyseret og gemt i et nyt gencenter. I løbet af de næste 5 år skal det offentlige sygehusvæsen læse hver eneste bogstav i 60.000 danskeres DNA. Dette er for at kunne lave personlig medicin, der passer præcist til det enkelte menneske. Godmorgen, Anders Kjærulf, vært på programmet Aflyttet her på radioen. Godmorgen. Du er ikke særlig begejstret for det her center, er det ikke mildt sagt? Ja, altså, jeg har ikke noget. Altså, det her det er jo forskning, og det er jo en fin ting. Det har ikke noget principielt imod. Jeg synes, det er godt, vi forsker i ting. Jeg synes, det er fint, at det her det foregår. Problemet er, at det, der bekymrer mig, det er, at vi risikerer, at det går fra at være et genomcenter til det, jeg kalder DNA-register. Og jeg mener, der er meget stor forskel på de her ting. Og jeg mener, det her det er noget, som i den grad vil kræve, at vi har nogle gigantiske dataetiske diskussioner, som ikke har fundet sted på nuværende tidspunkt, efter min mening. Ja, det er jo meget følsomme data, som der er talt om, og det er det her National Genomcenter, der hører under Sundhedsministeriet, der står for at passe på oplysningerne, når centret åbnet for en måned siden. Jeg ved, at du, man kan tage din bekymring og dele dem op i to, Anders, i forhold til at indsamle og analysere danskernes gener, og det ene er sikkerhed, og det andet er, altså, om man kan få slettet det, der nu er, og at borgerne ikke selv bestemmer over, hvad deres indsamlede DNA skal bruges til. Lad os lige prøve at tage det en af gangen, altså, hvor i består sikkerhedsproblemet lige nu? Altså, sikkerhedsproblemet tror jeg faktisk, man har forsøgt at adressere så godt, som man det overhovedet kan lade sig gøre. Det vil sige, at man har lavet den bedst tænkelige løsning, man har lavet den her supercomputer, som er enormt hemmelig i øvrigt også, og som man har beskyttet med alt muligt udenfor, vagter og alarmsystemer og tilgang til det er enormt kompliceret, data er også krypteret osv. og alt muligt andet. Ulykken ved det hele er bare, at man har valgt at gøre det den klassiske offentlige fejl, som vi laver her i landet, hver gang, da vi samler alle data et sted. Og det vil sige, at på længere sigt, nu snakker man 60.000 i første omgang, men altså det her, det er jo baseret på, at man indsamler data på den måde, at hver gang jeg kommer ind for at aflevere en eller anden form for blodprøve, eller jeg skal have et eller andet, så ryger det ind i det her register, og så bliver data dybest set sekventeret, medmindre jeg fraskriver mig, der siger, det vil jeg ikke have. Så kommer de bare til at ligge derinde, og så kan de eventuelt bruges til at behandle mig med senere hen, men de kommer til at ligge der. Og det vil sige, at på længere sigt ender vi der sandsynligvis alle sammen på den ene eller på den anden måde i det her register. Og hvis man har alle vores data, vi har som bekendt kun ét genom, altså der er kun, vi kan ikke ligesom få det nyt og sige, hov, det røg det her. Mm. Man har alle data liggende et sted, sammen med muligheden for at identificere os. Jamen, så er der altså også mulighed for læk, og jeg har generelt en mistro til, at man laver alle data, har dem liggende et stort sted, et stort klump, og så lægger det sig op, hvor folk principielt kan komme til dem. Men du siger jo også samtidig, at der taler om en supercomputer. Man har taget alle forholdsregler, man kan. Der er vagter ude foran og alt muligt. Altså, er du så ikke bare en lille smule paranoid? Jamen, jeg er paranoid i forhold til hacking, og det er fordi, det har vist sig hver eneste gang i verden. Nogle af de mest sikre systemer, der overhovedet eksisterer, blandt andet eksisterer i USA, som er, hvad det der hedder, Office of Personnel Management, det vil sige det interne administrationssystem for hele den amerikanske stat, blev hacket af kineser her for et stykke tid, sådan inklusive NSA-agenter og alle deres personlige oplysninger og sådan noget. Så det er enormt svært at passe på ting på nettet. Lige snart det er derude, så er det vanskeligt at passe på. Så det er et stort problem med det her. Men altså, som sagt, så det, der bekymrer mig mest, det er indsamlingen af de her oplysninger, det er, at vi ikke har mulighed for at sige, jeg vil ikke være med. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis jeg er blevet behandlet med personlig medicin, så kan jeg ikke bagefter komme og sige, min data skal slettes totalt. Og det vil egentlig være relativt nemt. Man kunne bare lave en ny sekventering senere hen. Det koster ikke ret meget at sekventere de her data, og så er de ligesom væk. Det andet er jo, at det her det handler om, at for at man kan forske, det er den store, forskerdrøm, det er, at man skal jo have identificerbare data, og der mener jeg jo så, at vi kommer til at gøre noget, som er en lille smule gammeldags, fordi det er det, alle gør, det er at bruge identificerbare data, og de her kæmpe store, det her det er jo sådan en genbank, og det er også sjovt, hvordan det her det sprogligt glider fra, at vi før havde DNA-register, som var noget, vi alle sammen reagerede lidt på og sagde, hov, nej, skal vi nu alle sammen stå i DNA-register, så vi kan slå os op i politiet og sådan noget. Nu er det sådan en genbank i virkeligheden, og genbanker, det er sådan noget, vi investerer i fremtiden. Og det vil sige, at der er alle mulige aktører, som godt kunne tænke sig at få fingrene ind i det her. Der er især medicinalindustrien, som er meget interesseret i det. Jeg ved, der er forsøg på at lave nogle stopklodser for, hvad de må og hvad de ikke må, men det er meget vanskeligt, og jeg oplever ikke helt, at det ordentligt har en lind på nuværende tidspunkt. Mm. Anders, når du siger, at det er billigt nok, og det burde være nemt nok at kunne slette de her data fra det her gencenter, når de er kommet derind, men at der ikke er lagt op til, at man kan gøre det alligevel. Hvad er det så, du mistænker, altså myndighederne for? Altså, jeg mistænker ikke myndigheden for noget. Jeg tror, de gør deres bedste, men jeg tror, deres ønske er at få et fuldt register. Fordi så kan du lave ordentlig forskning, hvor det virkelig er seriøst, og hvor du kan kigge ud over hele det danske genom. Og der skal man jo huske, der behøver man jo heller ikke alle gener for samtlige danskere for at få fat i hele genomen. Man kan regne sig frem til hovedparten af dem. Og det, der er balladen med det her, og nu kommer jeg så til at sige noget, grund til, at der er nogen af os, der har nogle instinktive, vi reagerer på det her. Det er jo fordi, og nu kommer der er det her, man siger, man må ikke trække næsekortet, det gør jeg heller ikke. Jeg siger bare forsigtigt. Det gør man, når man siger sådan der alligevel. Jeg siger forsigtigt, at kort før 2. verdenskrig, der havde tyskerne et IBM-computersystem, som også var noget af det bedste, man overhovedet har lavet på det tidspunkt, med hulkort og alt muligt andet. Det system, det brugte man til at registrere folk efter etnicitet med. Og det system, det var det, der gjorde, at man var i stand til at internere alle de her mennesker bagefter, fordi man havde det hele legnet op, og det lå ordnet og sekventeret. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der tænker på i dag, nogen, der kunne drømme om at gøre heller i de her sammenhæng, men muligheden ligger der, medmindre vi hegner tingene alvorligt ind, og det er blevet værre nu, fordi det er gener, det her. Der ligger i vores gener så mange oplysninger om os, som man tror, det er løgn. Der er enorme potentialer for det. Folk påstår, at de kan finde ud af ting såsom intelligens, om hvorvidt jeg er homoseksuel og alt muligt andet. Og de kan for eksempel finde ud af, der er i hvert fald forskere på nuværende tidspunkt, som er ude at sige, at allerede i fostertilstand er man i stand til at forudsige, hvor intelligente folk kommer til at blive. Det vil sige, at vi kan begynde at kvantificere mennesker på en måde, hvor vi allerede fra starten siger, hov, det der barn, der er ingen grund til at spille en universitetsuddannelse på vedkommende der, fordi han er simpelthen for dum. Det er der ikke nogen grund til at lave. Man kan begynde at kigge på sådan en som mig, så kan man sige, at han skulle slet ikke være journalist, fordi det egner han sig simpelthen ikke til. Han er ikke dygtig nok til det bliver han aldrig god nok til. Han skulle lave noget andet. Men Anders, det kommer ikke til at ske. Altså, det tror jeg da ikke på. Tror du selv på det? Jeg ved ikke, om jeg tror på det, men jeg tror, muligheden foreligger. Og man skal, sådan som tingene ligger i øjeblikket, så mener man, at man har ret til at være bekymret. Jeg mener, at den her ulykken med det her center, som jeg tror kunne være blive en rigtig god idé, og det kan også være, at det kan nå at udvikle sig til det stadigvæk, det er, at vi ikke har haft den her store folkelige debat om, hvad vi skal med de her ting. Hvor meget skal vi vide? Hvor langt ind i de her gener skal vi gå? Og hvor store rettigheder har vi til dem? Altså, jeg mener, det meste af det kunne banalt set løses ved, at de her data, de lå krypteret i den her, hos det her genomcenter, og det kun var mig, der havde nøglen. Og det vil sige, at jeg skulle, hvis der skal åbnes for det, forskning, så skal man spørge mig, så jeg ved, hvad der foregår med de her data. Så vil der være styr på det. Mm. Med på telefonen, der har vi Peter Løngren, der er direktør for det her Nationale Genomcenter. Godmorgen. Godmorgen. Peter, hvorfor vil du gerne have samlet 60.000 danskers DNA i sådan et register, hvor man ikke kan få lov at få dataen slettet fra igen? Jeg vil ikke nødvendigvis have samlet 60.000 danskers data i et register. Jeg vil gerne prøve at udvikle en infrastruktur, som kan stilles til rådighed for det danske sundhedsvæsen, med henblik på at kunne lave mere præcis behandling af den enkelte patient. Så jeg er mere optaget af den enkelte patients data, som jeg også kunne høre Kære Ulf omtale før. Så det er ikke et spørgsmål om at opbygge det her register, som Kære Ulf lagde frem før. Hvorfor kan man så ikke få slettet DNA'et, efter I har analyseret jer frem til den her personlige medicin? Jamen, man kan ikke få slettet sine data i registret, fordi vi er nødt til, hvis for eksempel man har fået lavet en genanalyse, og den så er blevet brugt aktivt i behandling, så er man nødt til at have et, for eksempel at kunne dokumentere, hvad er det for data, som læge har truffet en beslutning ud fra. Og man kan også sige, at i forhold til en videre behandling, altså når en patient er syg, jamen, så er det også meget godt at kunne have de her data liggende, akkurat ligesom man har data liggende i en patientjournal for eksempel. Men hvorfor kan man ikke, altså behandlingen for eksempel er afsluttet, hvorfor er det så nødvendigt? Men igen, der er spørgsmål omkring at have data liggende og kunne dokumentere, hvad er det for en behandling, som den pågældende læge har udført. Patienten skulle også kunne have en mulighed for at kunne henvise til, at der ligger de her de data i min patientjournal, som er blevet gjort til grundlag for, at en læge har valgt at anbefale at give mig en bestemt type af behandling. Mm. Peter Løngren, Anders Kjærulf, min kollega, der er vært på aflyttet, som står her i studiet også, han er jo noget bekymret for, om I kan tage ordentlig vare på de her meget følsomme oplysninger, man får, når man får mange menneskers DNA. Altså, kan du garantere, at vores DNA, eller de her mange tusind danskers DNA, oplysninger om DNA'et, ikke havner i de forkerte hænder? Altså, jeg vil sige, jeg synes, at Kære Ulfs bekymring er berettiget, og vi vil også have en diskussion omkring de her elementer. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at datasikkerhed og de etiske og juridiske forhold, som omgiver det her område, det er det, der har allerhøjst prioritet og fokus i både opbygningen af genomcenteret, men også i forhold til, hvordan vi designer vores systemer. Altså, man kan sige, at den supercomputer, som Kære Ulf også henviser til, den er ikke 100%, den er ikke udelukkende designet med henblik på performance. Der har sikkerhed har været et centralt designkriterie, som jeg også fornemmer, at Kære Ulf faktisk anerkendte i opbygningen af det her system. Mm. Det er heller ikke sådan, at vi vil have, hvad skal man sige, CPR-numre liggende i den nationale genomdatabase. De vil ligge adskilt i forskellige systemer. Og det er ikke hvem som helst, som kan lave sådan en sammenkobling og identificere de her personsensitive forhold. Det vil faktisk kun være den enkelte læge, som vil være i stand til det. Mm. Men Peter Løngren, nu er vi jo bare mennesker, og der findes også forbrydere i den her verden, og der er mange eksempler i historien på, at selv de mest komplekse, svære systemer at bryde ind i, de alligevel er blevet brudt ind i, og man så har fået stjålet følsom data, for eksempel. Du kan vel ikke garantere, at det ikke kommer til at ske? Man kan ikke give 100% garantier, men vi har gjort alt, hvad der er menneskeligt og teknologisk muligt i forhold til at opbygge så sikker en infrastruktur for det her, som det overhovedet kan lade sig gøre. Mm. Og jeg synes, at hvis vi kigger på, og det er også når andre analyserer, hvad vi har gjort på sikkerhedsområdet, jamen, så har vi højnet sikkerheden for den her type data i forhold til, hvordan de tidligere er blevet opbevaret. Og også fremadrettet vil jeg sige, at i kraft af det her centralt fokus, jamen, så er det ikke noget, vi står stille med. Vi vil kontinuerligt udvikle den sikkerhedsmodel, som vi anvender i infrastrukturen. Og det er ikke nogen triviel sag. Det er faktisk et område, hvor vi allokerer temmelig mange ressourcer ind i at blive bedre og bedre. Og de bygger også på, hvad skal man sige, forskningsresultater inden for at kunne opbygge meget sikre infrastruktur. Så det er ikke noget, vi starter med fra scratch. Det er faktisk noget, en række af mine medarbejdere, jeg selv har arbejdet med ganske mange år, fordi det er det centrale kriterie for at opbygge denne her infrastruktur. Peter Lundgren, altså kan du garantere, så det er jo sikkerheden, der er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er jo så, hvad borgernes DNA faktisk bliver brugt til. Altså kan du garantere, at DNA'et ikke bliver brugt til andet end at analysere til at lave præcis medicin? Ja, det vil blive anvendt til at gavne den enkelte patient, og så vil det kunne anvendes til forskning, hvis borgeren tillader det, når vedkommende har givet et samtykke til at få lavet en genomanalyse. Så det er ikke sådan, at de her data vil blive stillet til rådighed for forsikringsselskaber og medicinalvirksomheder, som Kærhus var inde på. Det er slet ikke på tale. Det er slet ikke noget, jeg har stødt på i mit daglige arbejde med at opbygge den her infrastruktur, og jeg kan ikke se, at det har været i talesat. Men Peter, det er vel noget, det kan vel komme på tale på et tidspunkt, bare fordi det ikke er aktuelt nu, så kan det vel blive noget, som nogen gerne vil have nogle år ude i fremtiden? Det skal jeg ikke kunne forholde mig til. Jeg kan bare konstatere, at det ikke er noget, som vi overhovedet har kigget på agendaen. Nu, vi har to formål. Det er at bygge den her infrastruktur op til at kunne gavne den enkelte patient og kunne muliggøre, at lægen kan få noget mere effektiv infrastruktur at arbejde med. Og så vil det være i forhold til at kunne lave forskning, som også i sidste ende skal kunne være til gavn for den enkelte patient. Mm. Michael, der lytter med, han vil gerne vide, om du selv vil have dit DNA ind i det her center. Ja, det vil jeg på sigt, når det bliver muligt. På sigt? Altså hvis jeg på et tidspunkt får tilbudt at få lavet en genetisk analyse, så vil jeg sige ja tak, det vil jeg meget gerne. Det er da godt at høre, Peter, at du er klar på det. Peter Lundgren, direktør for det Nationale Genomcenter. Tak, fordi du er med. Selv tak. Hej. Hej, hej. Og Anders Kærhus, du står stadig i studiet. Er du blevet mere rolig nu? Jamen, altså, jeg er helt sikker på, at Peter og de der folk, der arbejder med det, de gør det virkelig godt. Og jeg kan også høre på dem, altså den der netop, som man også selv siger, så anerkender jeg den grad, at der bliver arbejdet seriøst med sikkerheden i den her sammenhæng. Men altså der, hvor problemerne opstår, det er som sagt, at det der formålsglid, som kommer på et tidspunkt. Og fordi man har lagt i loven om National Genomcenter, der har man sagt, at det er op til sundhedsministeren og ligesom at ændre det her ved bekendtgørelse. Det lægger fuld magt i Sundhedsministeriet at gøre det og lave om på de her ting, hvis man har lyst til det. Man behøver ikke at tage det forbi Folketinget. Og det har i hvert fald været en del af balladen. Den har jeg ikke hørt lagt ned endnu. Det andet, det var den tidligere sundhedsminister, som så ikke er der mere, men altså Ellen Trane Nørby har ved flere lejligheder sagt, at politiet skal ved særlige lejligheder, som det hedder, have adgang til de her data. De her særlige lejligheder, hun kan ikke uddybe, hvilke typer kriminalitet det handler om, men ved enkelte typer, så kan det være, at de skal have adgang til de her ting. Det har hun åbnet op for. Jeg går ud fra, at hun taler om terror i første omgang. Men altså, den kan jeg meget hurtigt forestille mig, at der begynder at ligge et skred i det, hvor man siger, hallo, vi kunne måske også godt lige bruge det i forbindelse med den her morsag, vi ikke kan få pakket ud, og alt sådan noget. Hvornår skal man have de her ting? Mm. Og der savner jeg nogle fuldstændig klare hegnspæle i forhold til det her. Og så den forskning, der bliver talt om, det er jo noget, man kan søge om og få lov til at forske i det her. Og der kræver det, at man skal igennem nogle videnskabsetiske komiteer og sådan noget, men det kan principielt være hvad som helst, alle mulige typer kombinationer af universiteter og private interessenter, som går ind og gør det her, hvis det ellers er et fornuftigt videnskabeligt formål. Så jo, altså der skal jo forskes i det her. Det er jo ikke vores universiteter i dag, er jo ikke bare kedelige hvide mennesker i kitler på offentlige kontrakter. Det er alle mulige kombinationer. Altså Novo Nordisk Fonden har jo betalt en stor del af det her, National Genomcenter for eksempel. Ja, ja. Anders Kjærhus, tusind tak, fordi du kom. Vært på programmet aflyttet her på radioen. Til tak. Jeg hedder Ditte Okman. Jeg er vært på Radio 24/7. Det, vi taler om. Hvis folk ikke kan lide slaget, så skal de bare lade være med at tænde på det. Altså, jeg tvinger ikke folk til noget. Læste I den der meget spændende historie om to mænd, der havde givet hinanden et blowjob i en svømmehal? Det er jo interessant, det foregår i Viborg, det her, ikke? Fordi hvis det bare havde været hernede i Der var ikke nogen, der havde gjort det. På et sauna i Indre København, så var det jo business as usual. Ja, altså i det, vi taler om, taler vi både politik, erhvervsliv, vi taler kongehus, vi taler også alt det kulørte, og så har vi også fat i de rigtig skifri ting. Jeg har et par bud på, hvem det kunne være. Hvem? Det kan jeg nok ikke sige i radioen. Jeg er dronningen af sladder. Vi lytter hver fredag fra kl. 14.05 til kl. 16. Og luk røven. Her på Radio 24/7. Ja, og mit navn det er Tine Jersing Knudsen, og du lytter til 24/7 morgen. Og lige nu der venter jeg på, at den blå lampe blinker herinde i studiet. Det gør den, når at der ringer en minister ind, og ham vi venter på, det er udenrigsminister Jeppe Kofod, som har været til et udenrigsministermøde i Bruxelles i går, der handler om den tilspidsede konflikt mellem USA og Iran, og hvad EU overhovedet kan stille op. I mellemtiden, så kan jeg lige sige, at jeg altså stadigvæk virkelig gerne vil diskutere den her forside fra Ekstra Bladet i går mere, der handler om Liberal Alliances nyudnævnte partileder Alex Vanopslagh, som tidligere har været indblandet i to voldsepisoder, da han var en meget stor FC Midtjylland fodboldfan. I artiklen der i går kom det frem, at han i 2011 fik karantæne fra stadion i Herning efter et slagsmål mellem fodboldtilhængere. Lige om lidt, der skal vi tale med Leif Donbæk, der er jurist og debattør og medlem af SF, som simpelthen tager den her leder af Liberal Alliance i forsvar. Vanopslagh har ikke selv ønsket at stille op til interview, men han har skrevet et opslag på Facebook, som vi skal tale om senere. Jeg vil gerne høre fra jer, der lytter med. Hvor går din grænse, når det handler om, hvad politikerne har med i bagagen? Skriv ind til mig på sms på nummeret 42 600 24 7. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24 7. Og nu er du med på en telefon, udenrigsminister Jeppe Kofod. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du var jo i går til et møde mellem EU's udenrigsminister i Bruxelles, og øverst på dagsordenen, der var den her eskalerende konflikt mellem USA og Iran. Baggrunden var, at Irans lager med beriget uran er oversteget den grænse på 300 kilo, der var tilladt i atomaftalen fra 2015. Og det får dig til at sige, at det skal mødes med et stærkt signal mod Iran. Hvad er det for et stærkt signal? Jamen, det er jo at sige til Iran, at ingen af os ønsker, at der skal ske en oprustningsspiral i Mellemøsten. Og vi ønsker selvfølgelig ikke, at Iran skal have atomvåben. Det vil være frygteligt både for den regionale og globale sikkerhed. Og derfor skal man selvfølgelig overholde de betingelser, der ligger i atomaftalen, som vi lavede indgik i 2015, som du rigtig siger. Og det er ret vigtigt, fordi hvis vi ikke får gjort det her, jamen, så ender Irak jo med at blive isoleret fuldstændig igen, og der bliver indført nye sanktioner, og der kommer altså som sagt en meget farlig udvikling i hele regionen. Så vores kraftige signal til Iran, det er, prøv at høre, hold aftalen, sådan så vi kan løse det her på en fredelig og diplomatisk måde. Mm. Den her konflikt, den fik jo lov at eskalere for et års tid siden i maj, da USA pludselig trak sig ud af den her atomaftale, som både EU og USA og mange andre lande i hele verden havde indgået med Iran. Og på det tidspunkt, der overholdt Iran alle dele af aftalen. Var det ikke USA, I burde skælde ud i stedet for Iran? Jamen, jeg skal være den første til at beklage, at USA træk sig ud af aftalen sidste år. Det er noget, som er rigtig ærgerligt og forkert, efter min opfattelse. Altså, det er vigtigt, hvis USA er forbedret i aftalen. Men det er vi andre jo. Altså, man skal huske på, at fordi USA trækker sig ud af en aftale, så betyder det ikke, at vi andre, som er med, ikke skal overholde den. Og det gælder både EU-landene og de andre lande i verden, som er med. Og så selvfølgelig Iran selv. Altså, det er rigtig vigtigt. Så jeg synes ikke... Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at USA trækker sig ud. Jeg vil håbe, de kan komme tilbage igen. Men det er jo noget, som Trump jo har valgt at gøre. Og det må han så stå på mål for. Men det gør jo vi andre parter i aftalen. Vi skal da så endnu mere sikre, at aftalen bliver overholdt mellem os, ikke? Mm. Men spørgsmålet er jo, hvad I overhovedet kan stille op her i EU, når nu at Donald Trump han har besluttet sig for at trække sig ud af den her atomaftale, og han har besluttet sig for, at USA skal indføre en lang række hårde sanktioner mod Iran. De blev selvfølgelig genindført fra USA's side, dengang at de trak sig ud. De økonomiske sanktioner, hvis jeg bare lige skal læse nogle af dem op, så er der sanktioner mod at købe amerikanske dollar, mod at købe og sælge guld og andre ædle metaller, mod at købe og sælge aluminium, stål og kul, mod handel med industrirelateret software, mod Irans bilsektor, iranske tæpper og mod fødevarer produceret i Iran. Og alle eksperter siger jo også, at Iran nu er så isoleret og i så økonomisk i knæ, at det faktisk er utrolig farligt. Hvad kan du gøre? Hvad kan de andre EU-ledere gøre for at ændre på den her situation? Ja, altså det er fuldstændig rigtigt, at der er en meget, meget svær humanitær situation i Iran i øjeblikket. Mangler medicin, mad og så videre. Så det er rigtig ustabilt. Og det som blandt andet, altså de tre lande i Europa, som har stået i spidsen for den aftale her, altså Tyskland, Storbritannien og Frankrig, de har lavet sådan et system, hvor man kan begynde at bytte, kan man sige, varer, sådan, så man kan få medicin og mad ind i Iran. Det er i hvert fald en... Det er ikke et særligt stort program, men det er forsøg på at sikre, at de her amerikanske sanktioner ikke rammer en uskyldig civilbefolkning. Man skal huske på, at den iranske civilbefolkning er hårdt prøvet i forvejen af det styre, de har dernede. Så det er sådan nogle ting, som vi arbejder på, og vi undersøger også, om Danmark kan deltage i det her. Fordi det er vigtigt, at den iranske befolkning jo ikke kommer til at lide på den måde, som de gør. Det eneste, der sker i Iran i øjeblikket, det er jo sådan set, at de her hardliner, altså de her de helt forfærdelige religiøse ledere og den revolutionære garde, som jo laver alle mulige problemer, ikke bare i Iran, men i hele regionen, at de bliver styrket af den her konfrontation mellem Iran og USA. Så vi må forsøge at prøve at skabe en diplomatisk løsning, sikre, at der kan komme noget fødevarehjælp og medicin osv. Ind i Iran, og man kan begynde at handle med det, fordi det er vigtigt. Så det er sådan nogle ting, som vi også kigger på i EU-kredsen. Mm. Lederne i Iran har forklaret, at den her nye overtrædelse af deres forpligtelser om at begrænse uranberigelsen i landet, at det er en overlagt reaktion på, at aftalens øvrige parter, altså os, skulle jeg lige sige her i EU, at vi ikke har vejet op for de amerikanske sanktioner. Altså burde vi ikke, i stedet for at tale dunder mod Iran for at berige uran, imødekomme dem så? Nej, vi skal lige huske på, hvad det her handler om. Det handler om, at Iran mod alle aftaler vil altså oprindeligt vil forsøge at udvikle atomvåben. Det skal vi da ikke bare sidde og acceptere. Vi skal arbejde for, at der ikke kommer nye atommagter, at der ikke sker en oprustning i verden. Og derfor er det jo Iran, som i sin tid startede hele misæren med det her problem her. Vi prøver så at løse det i atomaftalen, og man kan sige, siden 2015, det gode er jo sådan set, at det har stoppet Irans udvikling af atomvåben. Dengang vurderede man, at det drejede sig om et par år max, så kunne de have atomvåben, hvis de ville. Det har de så ikke gjort, fordi der har været en atomaftale. Og det, som jeg så kæmper for, det er at sikre, at den aftale, den gælder. Men altså, man skal huske på, at det er Iran, som har en forpligtelse. Altså, vi skal ikke have flere atommagter i verden. Vi skal ikke have et oprustningskapløb i Mellemøsten. Og derfor skal de jo ikke bruges nogle metoder om, at sin udvikling bare er atomvåben. Ellers, hvis vi ikke gør, som de siger, det går ikke. Altså, vi skal selvfølgelig huske på, at det er dem, der har skabt problemet oprindeligt i Iran. Men det, som de giver udtryk for i den her nyere reaktion med uranberigelse, det er jo en frustration over EU-landene, kan man i hvert fald godt læse ind i det. Altså en frustration over, at alle EU-landene var meget hurtige til at sige tilbage i maj 2018, at de bakkede op om atomaftalen og ville gøre alt, hvad de kunne for, at den ligesom holdt vand. Og der er så bare ikke sket særlig meget i mellemtiden. Der er tværtimod blevet indført de her meget hårde sanktioner mod Iran fra den amerikanske side. Altså, kan du ikke godt forstå, hvis de er vrede på os her i Europa? Ja, jeg kan forstå, at de er vrede på amerikanerne, men jeg vil sige, at vi har jo en aftale med dem, og ja, det er ikke nemt at lave forskellige former for systemer, sådan, så man stadig kan handle med dem, trods de amerikanske sanktioner. Det er jo åbenlyst for enhver. Men det har vi så forsøgt at gøre, eller nogle lande er gået i spidsen, og Danmark vil undersøge, om det teknisk for os kan lade sig gøre og være med. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, altså, at vi ser, om vi kan finde en løsning, som jeg nævnte før, på den her meget ubehagelige humanitære situation, der er i landet. Altså det her, det kan få vidtrækkende konsekvenser, må jeg bare nævne. Altså et tal, for eksempel er der 3 millioner afghanske flygtninge i landet, hvor man regner med 2 millioner illegale. Det er jo tal, jeg har fået oplyst. Og hvis de begynder også at flygte, så bliver det altså også... Altså udover, at det bliver en humanitær katastrofe, så kommer der altså også flygtningekatastrofer, og landet kan blive jo ekstremt farligt, hvis de fortsætter den vej mod at berige uran. Så det er rigtig vigtigt for EU-landene at sikre, at aftalen bliver holdt, fordi det er et middel til at stoppe, at Iran får atomvåben. Det vil være dybt ulykkeligt, hvis det endte anderledes. Dine kolleger fra Storbritannien, Frankrig og Tyskland, det var den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt blandt andet, der tog initiativ til, at de skulle tale om Iran på det her møde i Bruxelles i går. Og han siger jo, at det er meget vigtigt, at vi udfordrer den amerikanske linje, som er rigtig hård over for Iran i det her. Og han siger også sådan noget med, at vi er nogle nære allierede til USA, men vi er altså ikke enige om alt, og vi er især ikke enige om det her. Altså kan du på nogen måde udfordre USA's linje? Nej, altså EU har jo klart sagt, at vi synes, at den her aftale er vigtig. Det er et middel for at sikre, at Iran overholder deres helt basale forpligtelser til at udvikle atomvåben. Og vi vil så gøre, hvad vi kan for at sikre, at aftalen fungerer. Det er sådan det signal, vi kommer med i morgen. Men altså, for at vi har en aftale overhovedet, så er det jo vigtigt, at Iran stopper med at bryde de forskellige regler, der er i aftalen, blandt andet om berigelse af uran. Så det er rigtig vigtigt. Det er derfor, vi kommer med et kraftigt signal til Iran. Prøv at høre, vi vil gerne have en aftale. I vil gerne have en aftale, har I i hvert fald sagt. Så lad være med at bryde de regler, der er i aftalen, fordi så hænger den jo i en meget tynd tråd. Men I kan ikke på nogen måde udfordre det, som Donald Trump han har bestemt sig for? Vi har jo sagt, at vi synes, det er forkert, at vi synes, det er vigtigt, at USA blev i aftalen. Og så i øvrigt de andre, som aftalen jo ikke indeholder legitime sikkerhedsbekymringer, altså for eksempel Irans udvikling af ballistisk missilteknologi, deres negative indflydelse i hele Mellemøstregionen, altså blandt andet i Yemen, men også på andre måder, Hezbollah støtte og så videre i forhold til Syrien. Der er en masse ting, hvor at Iran skal stoppe deres destruktive adfærd, som jo ikke er dækket af den her atomaftale. Men atomaftalen er en byggesten til at få deeskaleret den her farlige situation i hele det område. Og der er det bare vores appel til Iran. Prøv at høre, hvis I gerne vil deeskalere, jamen så skal I også overholde aftalen. Vi andre parter i aftalen, vi er klar til at overholde den. Og det er vigtigt, at vi får os øget adresseret nogle af de andre sikkerhedsproblemer, som Iran skaber i regionen. Og det mener I altså på trods af, at USA trak sig fra aftalen først og har indført de her hårde sanktioner mod Iran, som så er helt isoleret og økonomisk i knæ? Jamen altså, jeg ville ønske, at USA kunne komme tilbage igen, og det vil jeg da arbejde meget hårdt for, men jeg kan jo ikke tvinge USA og Donald Trump til at komme tilbage til en aftale. Men det er vigtigt at have en dialog, jeg tror også om de andre problemer, fordi noget af det, USA jo med rette har sagt, jamen, det er, at Iran, udover det her med at udvikle atomvåben, har den her destruktive adfærd i regionen, at de udvikler ballistisk missilteknologi, og hvordan også skal adressere de sikkerhedsbekymringer. Det er jeg sådan set helt enig med USA i. Det må bare ikke være det er bare forkert, efter min opfattelse, at skrotte en aftale, som indtil nu har forhindret Iran i at få atomvåben. Tværtimod skal vi bruge den som en byggesten til at håndtere de andre sikkerhedstrusler, som også er i regionen, og som også Iran jo er med til at lave. Tak fordi du var med her til morgen, Jeppe Kofod. Velbekomme. Han god dag. Ja, tak i lige måde, udenrigsminister fra Socialdemokratiet. Og jeg kan jo lige sige som et lille nedlæg, at Iran faktisk nu har sagt, at de gerne vil have en dialog med USA, hvis præsident Donald Trump han dropper sanktionerne mod landet og indgår i atomaftalen igen. Det sagde Irans præsident Hassan Rouhani i en tale i søndags. Han sagde, vi har altid troet på dialog. Hvis du, altså Trump, stopper sanktioner og stopper det økonomiske pres mod os og vender tilbage til aftalen, er vi klar til en dialog med USA lige nu og hvor som helst. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. I Danmarks Naturfredningsforening er man skuffet over, at det ser ud til, at den socialdemokratiske miljøminister vil videreføre muligheden for brug af et særligt sprøjtemiddel. Det er nogle sprøjtegifte, som kan være fatale for vores vilde bier og vores bestøvere. De skal være fuldstændig forbudt, siger Naturfredningsforeningens præsident Maria Rømert Gjerding. EU har forbudt sprøjtemidlet, fordi forskning viser, at det kan skade biers evne til at orientere sig, finde mad og reproducere sig. Men den tidligere regering gav dispensation til brug af sprøjtemidlet, og det udtrykte Socialdemokratiets daværende miljøordfører flere gange inden valget utilfredshed med. Men nu som nyudnævnt socialdemokratisk miljøminister vil Lea Wermelin ikke lægge op til et totalforbud mod midlet i Danmark. Det er langt fra givet, at tyske Ursula von der Leyen bliver den næste formand for Europakommissionen. Det ligger vist lige på vippen. vurderer EU-professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. I aften kl. 18 skal Europaparlamentet stemme om, hvorvidt von der Leyen skal have den magtfulde EU-toppost som kommissionsformand. Inden afstemningen er det svært at spå om, hvorvidt hun kommer over målstregen. På forhånd er Ursula von der Leyen kun sikker på at få opbakning fra EU-parlamentets største gruppe, konservative EPP. Udbetaling Danmarks overvågning af borgere er gået for vidt og er på kant med retten til privatliv. Det vurderer den juridiske tænketank Justitia, der har set nærmere på myndighedens behandling af borgeres oplysninger, skriver Information. Det har karakter af overvågning, siger Birgitte Arndt Eiriksson, der er vicedirektør i Justitia. Problemet er, at Udbetaling Danmark behandler rigtig mange oplysninger om rigtig mange borgere, uden at de har givet samtykke til det, uden at der er nogen konkret anledning. Når man gør det her på denne her måde, så kommer man meget hurtigt i konflikt med borgernes ret til privatliv og borgernes ret til beskyttelse af personoplysninger. Israels premierminister Benjamin Netanyahu kritiserer EU for at prøve at redde atomaftalen med Iran, det skriver nyhedsbureauet AFP. Hans udmelding kommer efter, at EU's udenrigsminister i går på et møde i Bruxelles drøftede Irans brud på aftalen. Iran meddelte for nyligt, at det har beriget uran i højere grad, end det er fastsat i aftalen. Netanyahu har konsekvent været modstander af atomaftalen, og han opfordrede i sin tid Donald Trump til at trække USA ud af den. Og vejret mest tørt, og her først på dagen skyde, men op ad dagen klarer det op med nogen eller en del sol flere steder, mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind mellem vest og nordvest, ved vestkysten stedvis frisk nordvestlig vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Hej Poul. Goddag. Goddag, eller godmorgen. Eller godmorgen, ja. Okay. Ja, godmorgen. Poul, du er jo en lytter. Ja. Hvor er jeg glad for, at du lytter med. Det er da dejligt. Jeg hører altid til 24/7. Nej, det er vi glade for at høre. Poul, du har skrevet en sms. Ja. Hvad drejer den sig om? Jamen, I havde et indslag her til morgen omkring en politiker, som i sine unge dage havde lavet noget, som ikke var i orden, som han på det tidspunkt havde fået sin straf for. Og så nu, 10 år senere, så piller man den frem og smider på forsiden af Ekstrabladet og synes, at det er ganske forfærdeligt. Ja. Der synes jeg jo bare, at jeg synes, det er dejligt, at Folketinget afspejler det Danmark, vi har. Og vi har alle sammen på et eller andet tidspunkt lavet noget, vi ikke skulle. Og har vi selv lært af det, og ikke ligesom gentager det igen og igen og igen, jamen så synes jeg absolut ikke, at det skal ligge noget som helst til last. Har du også været involveret i to voldsepisoder, som Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance, han har været? Jeg har i hvert fald været involveret i en voldsepisode, hvor jeg blev slået ned under en fodboldkamp. Nå, okay. Det ligner jo meget, må man sige. Og jeg må bare sige, jamen, sådan er det. Nu er det mig, der bliver slået ned, så er det det, men jeg går da ikke og belaster de unge mennesker, som dengang gjorde det for mig. Han fik sit straf, og så er det det. Ja. Men hvor går din grænse så, Poul, for hvad du gerne vil acceptere, at politikere har med i bagagen? Jamen, der har jeg heldigvis sådan, at jeg har jo én stemme, jeg kan afgive, uanset hvilket type af valg det er. Og den stemme, den afgiver jeg på en person, som jeg synes repræsenterer de synspunkter, jeg har. Alle må jeg stemme på, hvem de vælger. Og vil sige, at det seneste eksempel på en, som ikke blev stemt ind, jamen, det var Claus Riskær. Jamen, det var det måske, fordi han er for meget i bagagen. Men vi skal huske, i Danmark er det jo sådan, at har du lavet noget, og du bliver taget i det, så bliver du straffet. Og man bliver straffet i Danmark, fordi vi gerne vil resocialisere, og så siger det folk, det her det var forkert, det må du ikke gøre. Og hvis folk så lærer, at okay, det var forkert, det jeg gjorde her, det gør jeg ikke mere, så kan vi jo ikke straffe dem igen og igen og igen. Det er en god pointe, Poul. Tusind tak, fordi at du vil være med og fortælle os den. Det er orden. Og have en god dag. Tak i lige måde. Jo, tak. Og Poul, han fortæller altså her om den historie, som Ekstrabladet de bragte på forsiden i går, om Liberal Alliances nyudnævnte partiledere, der har været indblandet i to voldsepisoder som FC Midtjylland fodboldfan. Og i artiklen der kom det blandt andet frem, at partilederen i 2011 fik karantæne fra stadion i Herning efter et slagsmål mellem fodboldtilhængere. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Leif Donbæk. Godmorgen. Godmorgen. Du er jurist, debattør og medlem af SF. Og selvom du er jurist, så tager du faktisk Alex Vanopslagh i forsvar. Hvorfor gør du det? Jamen, det gør jeg måske netop, fordi jeg er jurist. Altså, inden for juraen arbejder vi med noget, der hedder et proportionalitetsbegreb, hvor man siger, jamen, det indgreb, man gerne vil gøre, det skal stå i forhold til det, man vil have ud af det. I det her tilfælde, jamen, der har man smidt, hvad den hedder, en ung mand og far på forsiden af Ekstrabladet på fuldtiden spisesedlen og alt. Og når man så dykker ned i artiklen, så hvad er det egentlig manden har gjort? Jamen han har været involveret i to slåskampe, og ingen af dem har han åbenbart gjort noget, der var alvorligt nok til, at han er blevet for eksempel sigtet eller tiltalt for vold. Han er frikendt. Altså han har fået en bøde efter ordensbekendtgørelsen, noget man kan få for alt for at sige dumme ting til politiet til at tisse op ad et hjørne, og de har ikke engang fundet anledning til det. Altså artiklen er simpelthen, den er disproportional, så netop præcis som jurist, så må jeg endnu så have meget svært ved at se, hvorfor den her artikel er relevant. Mm, og hvorfor synes du ikke, at Ekstrabladet overhovedet skulle have bragt den her historie? Jamen den er ikke, der er ikke noget relevant i den. Altså han har ikke, hvis han nu for eksempel siger, at vandopslag havde været ude og tordne mod hvad den hedder, folk der leger med pyroteknik med ild på hvad den hedder stadion for eksempel, som han indrømmer i artiklen, han har gjort. Fint, så er der noget dobbeltmoral, så er der noget, der giver mening, der er relevant. Mm. Hvordan er det på nogen måde relevant for hans virke som politiker, når den ikke bliver koblet til nutiden, at han lang tid før han meldte sig ind i Liberal Alliance, åbenbart har været tilhænger af et dårligt fodboldhold? Det var ikke det fodboldhold, du ville have valgt, hvis du nu skulle være, det var det ikke være hisse på stadion. Men hvorfor er det ikke relevant, at en partileder nu er han jo ikke bare folketingsmedlem, altså har fået en bøde for at deltage i slagsmål? Det er jo, det siger måske noget om hans karakter eller hans personlighed. Det er jeg egentlig ikke helt sikker på, hvad det siger om. Altså, det siger noget om, at han har været involveret. Vi ved ikke noget om de her to slåskampe. Det eneste, vi ved, det er, at politimanden, eller der er en politikilde i området, der beskriver ham som den de gik til, når de skulle have dæmpet det hele, når der skulle styr på det. Altså, man siger inden for mit eget fag, jeg er næsten ved at være færdig som advokat, og man kan sige, der er nogle ret skrappe vandelskrav for at blive sådan noget som advokat, dommer eller politimand. Og man må notere sig, at den kære Alex Vandopslag vil kunne søge ind til alle tre dele uden problemer med det her i bagagen. Det forekommer mig noget bizarrt, hvis vores politikere skal til at leve op til et højere vandelskrav end vores dommere. Ja. Der var jo to episoder, og den anden episode, der er nævnt blandt Ekstrabladet, den fandt sted på et værtshus i Herning, hvor ham og vennerne varmede op til en kamp, og pludselig så blev stedet indtaget af Brøndby-fans, der gerne ville dele øretæver ud, og ifølge Vandopslag, så havde han ikke andre muligheder end at slå fra sig. Altså, hvorfor er det ikke interessant for borgerne at høre sådan en episode fra en politisk leders tidligere liv, skulle jeg lige så sige? Fordi vi er nødt til at sætte det i relief til, at vi også gerne vil have politikere og skal kunne være mennesker. Altså, men er det at være menneske, at man giver nogen et par på kassen? At du som 16-18-årig er på et værtshus, der bliver overfaldet, der bliver angrebet af tosser, og du vælger at forsvare dig selv? Ja, det vil jeg egentlig mene ret meget varme af menneske. I hvert fald med mine fordomme om Herning. Har du også selv givet nogen et par på kassen? Ja, det har jeg også beskrevet flere omgange i dagspressen. Altså, jeg er opvokset et sted, hvor man ind på Blågårds Plads, hvor den slags var noget sværere at undgå. Og så har jeg en længere fortid som butikschef i problemområder, hvor jeg har været op og boks med butikstyver ganske mange omgange. Ja, okay. Så bliver man et helt menneske, hvis man har givet nogen et par på kassen? Tværtimod. Det er noget af det værste, man kan gøre ved sig selv og ved andre. Ja. Vold, KMP og vold er forfærdeligt, men der er jo ikke tale om, han har havde han overfaldet nogen, havde det sagt noget om hans hvis han var dømt for at have ligget på lur, hvad den hedder, ved en eller anden Brøndby-fans hus, og havde slået ham ned, hvis han havde sagt noget om hans vandel, om hans personlighed og andet, hvad i alverden siger det om ham, at han tilfældigvis har været på et værtshus en eller anden gang, der er blevet angrebet af nogen, og han så har forsvaret sig selv. Altså, vi har ingen ofre, vi har ingen, der... Mm. Den eneste skadeligt, vi har her, det er en 27-årig far, der skal hænges ud på forsiden for noget, han ikke engang er dømt for. Hvad så, hvis han var blevet dømt for vold? Havde det så været en anden sag? Så begynder vi måske i hvert fald at nærme os et eller andet, ikke? Altså igen, den her, der må være en vis proportionalitet i det her. Altså, hvis han var blevet dømt for vold, måske især samtidig med, hvis han for eksempel dagligt tordnede mod vold, jamen fint, så ville det være relevant. Det er jo lidt ligesom, det er jo ikke væsentligt forskelligt fra, at hvert år på folkemødet er der en ganske mange danske politikere, der jeg i hvert fald kan se, når jeg er derovre hver gang, der står ryger en stille joint. Det har jeg meget svært ved at se en historie, der er nyhedsværdig. Hvis der er en af dem, der så kommer hjem om mandagen og tordner mod det og siger, at nu skal alle, der er, hvad den hedder, er i nærheden af staden sættes i fængsel, jamen så er det da pludselig nyhedsværdigt. Mm. Der må være et vist privatliv også for os selv for politikere, i hvert fald hvis vi gerne vil kunne tiltrække politikere. Leif Donbæk, tak fordi at du kommer hen her til morgen. Du er jurist, debattør og blandt andet blogger på Ekstrabladet, som altså i går lavede den her historie om Liberal Alliances politiske leder, Alex Vandopslag, som ikke har ønsket at være med her til morgen. Han skrev dog på sin Facebook-side i går: "Velkommen på forsiden, siger Ekstrabladet til mig i dag, og det gør de, fordi jeg på et tidspunkt for små 10 år siden fik karantæne fra fodboldkampe, efter en af mine gode venner var ved at få nogen på tuden uden for stadion, og så tænkte jeg, at jeg ville være en god kammerat og hjælpe ham ud af en træls situation. Det gav mig en karantæne efterfølgende. Jeg har sådan set fin respekt for Ekstra Bladet, der er brug for sensationspræget medier, som graver smuds frem om folkevalgte politikere, også selvom det sker med dramatiserede vinkler. Men man kan jo få det indtryk, at jeg var en rigtig bølle og slagbror, som tog til fodbold for at skabe ballade. Nuvelfølelserne sad uden på tøjet, når jeg var til fodbold. Men det var nu mest i forhold til det, der skete på banen. Siden hen fik jeg nogle lidt mere sunde interesser. Ikke at det er usundt at se fodboldkamp på stadion. Og sådan er der heldigvis meget, der ændrer sig på 10 år. Når jeg ser tilbage på mit liv, er der nogle ting, jeg er mere stolt af end andre. Det siger sig selv. Men det har også været en del af vejen til at stå, hvor jeg står nu, og den står jeg ved. Og jeg har jo spurgt jer, der lytter med derude, hvor går jeres grænse for, hvad politikere må have med i bagagen? I kan skrive ind på 42 600 0427, og det har du gjort. Claus, godmorgen. Godmorgen. Claus, hvad mener du om den her sag? Er det relevant, at Vanuslav, han har været en bølle for 10 år siden? Altså, i forhold til at være i Folketinget, så er det på ikke nogen måde relevant. Det er relevant for ham som menneske og for hans familie, men i forhold til at være folkevalgt, så er der jo sket en forrådelse de sidste 10 år. Vi accepterer meget mere nu, end vi gør før, eller gjorde før. Om ikke andet, så viser det også, at de mennesker, der er i Folketinget, de er jo ikke ophøjet over os andre. De er jo præcis mennesker som os andre. Men Claus, har du også engang givet nogen et par på kassen til en fodboldkamp, så? Ja, alle har vel været unge engang og være fysisk aktiv på forskellige vis. Ja. Det er jo en del af det at være unge og være aktiv. Det kan man jo ikke sammenligne med at stille op og være på Christiansborg. Ah, okay. Så den er altså godkendt i din bog, Alex Vanuslav. Ja, helt klart. Det er også den måde, vi accepterer det på. Når man har været op og slås, eller når han har været op og slås, så er det jo en sag mellem ham og den, har slåsset med, og så den dommer, der har givet ham en bøde. Vi har jo mange andre former for, hvad skal man sige, dårligheder i Folketinget, som ikke vi kan overskue. Ja. Altså, vi har tidligere statsminister Lars Løkkes bilagsrude, for eksempel. Ikke? Det er jo også en forrådelse. Der er jo ikke nogen, der kunne forestille sig Helmut Baunsgaard, eller Anker Jørgensen, eller Per Hækkerup, var uldende i kanten. Men vi kan jo sagtens leve med i dag, at vi har masser af politikere, som optræder eller virker uldende i kanten. Og det er fint nok, eller hvad? Synes du det? Nej, det er ikke fint nok på nogen som helst måde. Men okay. I min optik, så når man ryger op og slås, så er det en lokal sag. Hvis man er økonomisk uden i kanten, så er det uoverskueligt at have konsekvenser for nogle mennesker, som ikke kan mærke det eller kan føle det. Claus, tusind. Ja, det kan jeg godt høre, at du synes, Claus. Det var virkelig dejligt, at du skrev ind og lyttede med, og også ville være med her i programmet. Tak for det. Tak selv. Og have en god dag. I måde. Jo, tak. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Det er uge 29, og i Skagen er det en festuge, hvor rige mennesker indtager byen, som vi blandt andet hørte i en reportage fra en dyr jagt i Skagen Havn i sidste time. Hvorfor er Per fra Sverige kongen af Skagen? Det er for det er han bare. Her i havnen her, sådan er det. Og nu har kongen af Skagen, Per fra Sverige, han har hentet kronen heroppe på jagten. Han har taget den med herop. Og nu giver de high-five til hinanden her. Ja, det var den svenske turist Per, der lavede kongen af Skagen på sin store jagt i havnen. En mand, som bor i Skagen til daglig, men som ikke er der nu, det er dig, vi skal tale med nu, Mogens Bandholm. Velkommen til. Tak skal du have. Mogens, prøv lige at fortælle, eller beskriv det sted, du er lige nu. Jeg er i Torshavn i nærheden af Domkirken. Et stille og roligt sted, og så i et smukt natur. Færgerne er en dejlig del af Danmark. Og hvordan er vejret derop her til morgen? Det er lidt tåget nu, men altså vejret heroppe, det skifter jo utrolig hurtigt. Solen kan skinne på det ene øjeblik, og næste øjeblik er det små regn. Det er sådan lidt op og ned, men det er behageligt varmt, lunt. Men Mogens, hvorfor er du ikke i Skagen, når nu det er der, du bor? Fordi at vi har uge 29-fænomenet, hvor the jet set, eliten, hellerbuden, drengene, kommer til Skagen. Og det er, i mine øjne, de flasher sig for meget med deres velstand og deres rigdom og deres engang imellem dårlige manerer. Ja, kan du komme med nogle eksempler, Mogens? Ikke andet, hvad jeg har selv oplevet, altså for eksempel sidste år, at de er, når de er inde i byen, er de temmelig arrogante. De mener, at de kan gøre, hvad de vil, fordi de er dem, de er. Og det kan irritere mig. Og igen, de kommer med deres, ja ikke deres, men deres leasede Lamborghini og Ferrari og Porsche, som de altså har leaset på ugen, bare for at lave det her flash i Skagen og andre steder, Tisvilde Leje for eksempel. Ja. Kan du spotte dem på lang afstand, når de kommer gående ned igennem byen? Det er slet ikke noget besvær, fordi de er nødt til at det er nødt til at vise, hvem de er, så det, der er ikke noget at tage fejl af. Hvad har de på at tøj? Det er jo sådan nogenlunde, det er ikke noget, der hedder casual clothes, altså, hvor de kommer i det. Du ved ikke, om der er noget mærkeligt tøj, vel? Nu går ikke så meget op i tøj, men det er i hvert fald tøj på, vil jeg sige. Og det er ikke sådan noget genbrugstøj. Okay, men min fordom, det er nok, at de kommer gående i nogle pastelfarvede poloer, måske et hørjakkesæt. Stemmer det nogenlunde overens med, hvordan det er? Jeg mener ikke, de er jakset på, men pænt tøj eller mærkbart tøj, ja. Ja. Mogens Bandholm, det er jo lyden af penge. Sådan hørte vi i hvert fald i sidste time af 24-7 morgen her, hvor at en af de lokale deroppe, han sagde, at det er jo rigtig godt for turistudviklingen i Skagen. Synes du ikke det? Jeg ved ikke, om det er godt for turistudviklingen, men det er selvfølgelig godt for de erhvervsdrivende i Skagen, fordi uden at vide det, så går der rygter om, at ude på diskoteket Hyttefadet ude i Gamle Skagen, der bliver det nemt brugt 100.000 på en nat, bare for at vise, hvem man er. Og selvfølgelig det er da utroligt dejlige forretninger at have, ja. Men om det fremmer turisten, det ved jeg så ikke. Men Mogens, er det ikke bare rigtig dejligt for dem, der ejer Hyttefadet, at den kloge nart mindre kloge, hvis der er nogen, der har behov for at brænde 100.000 af for at vise, at man er en stor kanon, så er det bare dejligt for dem, der har Hyttefadet? Jo, absolut. Og jeg ville, hvis jeg ikke havde den moral og den etik, jeg mener, burde herske, så ville jeg gøre det samme. Det kan jeg da godt forstå. Mit næste spørgsmål var egentlig også til dig, om du for eksempel har lejet din... Nu ved jeg ikke, om du bor i hus eller lejlighed i Skagen, om du har lejet det ud til nogle af dem, der kommer, de mange turister? Nej, det har jeg ikke. Mit hjem er min borg, og det bliver ved med at være. Ja, du turde ikke at invitere sådan nogle af de der Hellerup-drenge ind i dit hjem, selvom du kunne få gode penge for det? Det ligger mig langt fra. Mm. Hvad skal du lave på Færøerne i dag, Mogens Bandholm? Jeg skal ud og vandre i naturen, tæt på noget, hvor der er et vandfald blandt andet, og så skal jeg med senere ud med en færge for at se på noget andet. Ej, det lyder dejligt. Det lyder jo så dejligt. Der er jo så smukt derop. Der er smukt derop, ja. Ja. Hvor længe har du tænkt dig at blive der? Jeg kommer hjem på lørdag, når at uge 29-liten tager væk fra Skagen. Så kører du ind. Så kommer jeg hjem igen, ja. Ja. Mogens Bandholm, der er jo nok nogen, der vil mene, at du måske er en sur gammel mand, nærmest. Hvad er du det? Altså, hvis nogen mener det, så er de velkommen til at mene, at jeg er en gnaven gammel mand, ja. Jeg er halvgammel, jeg er 73. Ja. Så jo, den del vil jeg godt gå med til. Det gnavende, ja, det ved jeg ikke, om man kan sige. Men jeg mener bare, altså, at det, der vises i uge 29 her og i Skagen og andre steder, det er, man kan tale om det moralske i det. Der er en lille smule dekadence i det, som jeg ikke mener, skal vi sige, har ret meget værdi. Mm. Hvad er det, der er så skidt ved den måde, de opfører sig på, Mogens? Altså den måde, de fører sig frem på og sådan noget. Hvad er det, hvad du ikke kan lide ved det? Jo, Ja, nu kommer der måske socialisten op i, hvad det er, at de mener, at de er bedre end andre, og så videre. De vil gerne vise, at de er bedre, og så har de jo en masse følger med, som gerne vil knuppe sig med dem for at være sammen med de kendte. Ja. Det er et rollespil, vil jeg sige. Mm. Mogens, nu har du skrevet et indlæg, som har fået meget opmærksomhed deroppe i Skagen. Er der mange, jo, tak. Er der mange, der mener det samme som dig? så vil jeg sige, så har de i hvert fald ikke sagt det offentligt. Nå, du har manglet lidt støtte måske i virkeligheden. Nej, det har, vi har ikke ventet at få nogen støtte. Så jeg kan bare give udtryk for min personlige mening om, det var så turisme generelt, altså og globalt, og ikke kun i Skagen. Fordi der er mange steder rundt omkring i verden, hvor de er træt af masseturisme, og der er for mange af dem. Og det ødelægger det hele, både for turisterne og for destinationerne. Mm. Men der er ikke overrendt med turister på Færøerne endnu? Nej, det er det ikke. Der var et krydstogtskib i går. Der var nogle få stykker, men de var altså til at overse. Okay, så der kan man godt få lov at vandre i fred? Der kan man godt få lov at vandre i fred, ja. Det lyder jo simpelthen så dejligt, Mogens Bandholm. Tusind tak, fordi du var med, og god fornøjelse derop. Jo, selv tak. Tak skal du have. God dag. Hej, hej. Ja, det var altså Mogens, der bor i Skagen, men som er flygtet til en anden del af rigsfællesskabet, nemlig Færøerne, hvor at man kan få noget fred og ro, og ikke på den måde bliver konfronteret med alle de her rige mennesker i U29 i Skagen. Mens alle andre er gået på ferie, står en mand tilbage på broen. Jeg har Grundtvig tatoveret på min ryg, og det har jeg, fordi at noget af det, han stod for, var at samle to modpoler. Han forsøgte at sige til sort og hvid, at I skal mødes. Og det, man opdager, når sort og hvid mødes, det er, at det bliver ikke gråt. Det bliver farverigt. Hver formiddag søsætter Jeppe Sø et nyt debatemne, han vil diskutere med dig. Jeg tror, man skal ringe til mig primært, fordi jeg lytter. Vi har glemt, at en samtale er netop en samtale, vi skal tale sammen. Få din daglige søforklaring med Jeppe Sø. Søforklaringer er min forklaring på, hvordan samfundet kunne se ud. Hver dag kl. 10. En debat handler om, at man vil vinde. En samtale handler om, at vi godt kan gå hver for sig igen og være lige så uenige, men vi er blevet en lille smule klogere, om ikke andet på hinanden. Her på Radio 24/7. Jeg tror på samtale. Søforklaringer er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. Ja, og nu er klokken lige ved at være 8, og i næste time, der skal vi tale videre om Alex Vanopslagh. Jeg vil gerne diskutere det her emne med jer, der sidder og lytter med. Der er en, der skriver, jeg synes, der er et politiker, der ryger joints på folkemødet, er en relevant historie, fordi det er hyklerisk. Og så skriver Kasper, det er jo de færreste, der ikke har været op og slås som teenager. Det er sat med en plat forside. Og det her, jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg har sgu aldrig været op og slås, og jeg kommer ellers altså ud fra provinsen af, hvor der bliver delt flyveskaller rundt i store gade Randers, når der er nogen, der siger noget forkert. Det taler vi meget videre om. Om 5 minutter, nu er der et nyhedsoverblik. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Tusindvis af Rohingya-flygtninge i Bangladesh har ikke længere tag over hovedet, efter en voldsom monsunregn har ramt landet. De seneste 2 uger er der faldet godt 60 cm regn i Kuta Palong-flygtningelejren, der er verdens største flygtningelejr. Den ligger ved Cox Bazar, og der bor over 700.000 Rohingya-flygtninge i lejren. 6.000 personer i lejren har mistet deres intimistiske hjem. Det er hjemmebyggede skure, der er blevet ødelagt og svømmet væk. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Peter Dam. Godmorgen til jer. Godmorgen. Og Peter, du er katastrofekoordinator for Dansk Røde Kors i Asien, og du får meldinger ind fra personer, der er i lejren løbende. Hvordan ser der ud i den her flygtningelejr i Bangladesh lige nu? Ja, som du nævnte, det er jo enormt mange mennesker, der er berørt af det her. Det samlede antal, det er helt op omkring 900.000 mennesker, der bor i selve hovedlejren, og så i nogle af de andre lejre lidt længere sydpå. Og for ligesom så lidt størrelse på det, så svarer det faktisk til samtlige indbyggere, vi har i København og Aarhus Kommune. Så har man sådan lidt indtryk af, hvor mange mennesker vi taler om. I øjeblikket regner det stadigvæk i lejreområderne. Og regnen, den bliver ved med at lave ødelæggelser stort set i alle lejreafsnit dernede. Mm. Hvad var deres huse bygget af? Jeg spørger, hvad var deres huse bygget af, dem der er blevet svømmet væk? Altså, det er jo meget simple strukturer, vi taler om. Det er bygninger, der er lavet af bambuspæle og plastikpræsendinger, og så er det vægge, der er lavet fættede bambusmotter. Og så noget lignende på gulvet ved os. Og det, der sker, når vi nu har det her massive regnfald, det er, at selve fundamentet på alt, hvad vi laver dernede, er jo meget sandet. Og samtidig med, det er sandet, så er det også meget bakket og kuperet terræn. Så det er virkelig, virkelig vanskeligt at holde fast på noget som helst dernede, når vi får, som du nævnte, den her halve meter regn. Og den største udfordring, vi har lige i øjeblikket, det er at forhindre, at der sker yderligere skader. Og det, der bekymrer os, det er vores vandinstallationer, altså rent drikkevandsinstallationer, og så er det latriner. Der er jo tusindvis af latriner over hele området, og hvis de kun falder sammen, så risikerer vi jo altså også en spredning af forurening, og dermed så kommer der så også mulighed for sygdomsudbrud. Ja, det kan blive nogle ret alvorlige sygdomme, kan vi godt regne ud. Peter Dam, hvordan forsøger dem, der er til stede der, at løse det? Altså dem, der har set deres husly blive skyllet væk, de kan ikke gøre så forfærdeligt meget lige nu, andet end at søge ly. Og der er vi blandt andet åbnet vores psykosociale center dernede, hvor vi kan have omkring 200-300 stykker i hver af dem. Det er jo ikke ret meget hjælp, men det er, hvad vi kan gøre. Og derudover så uddeler vi løbende nye materialer, det vil sige nye bambus og nye plastikpræsendinger, tæpper, vand, mad og yder førstehjælp til dem, der har behov for det. Men det er lidt som at prøve på at skifte hjul på en bil, mens man kører, så længe det bliver ved med at regne. Hvor meget regner det dernede lige nu? Lige nu, der står det ned sådan en god silende strøm, eller en dansk efterårsregnværsdag. Så det er ikke sådan højdepunktet lige nu. Det kommer senere i eftermiddag, regner vi med, at der kommer mere. Det bliver for aften vores tid hernede. Og det lader til, at det vil fortsætte de næste 3-4 dage, det her regnvejr. Og nu nævner du også selv, at altså, det er jo svært at begribe omfanget af, hvor mange mennesker, der bor i den her lejr, når man sidder i Danmark, og så egentlig forstå, hvor mange mennesker, der bor i de her bambuspinde-præsendingshjem, de selv har bygget. Og 6.000 mennesker, der har mistet deres hjem allerede. Altså, hvor opholder de sig nu? Hvordan sover og bor de nu? Altså dem, der har haft mulighed for det, de er flyttet lidt tættere sammen med naboen, der meget ofte, hvor det har kunnet lade sig gøre, at deres familie eller nærmeste venner. Og dem, som så ikke har nogen, som kan tage dem indendørs, de må så søge dernede, hvor jeg nævnte tidligere, vi har nogle muligheder for at i hvert fald få dem under tag midlertidigt. Men det er, altså i hele taget, så er Cuttaballon megalejren, den er jo ikke rigtig skabt, eller den er ikke skabt, eller særlig velegnet til at huse omkring 900.000 mennesker. Det er ikke et godt sted at prøve på at opbygge noget anstændigt. Mm. Og Peter Dam, du er jo katastrofekoordinator for Røde Kors i Asien. Hvad kan I stille op for de mennesker, der er i den her lejr? Hvad skal der til for at ændre på forholdene? Altså, vi må jo gøre yderligere en indsats og se, hvordan vi kan finde andre måder at sikre det her meget frygtelige underlag, fordi det er jo ikke den sidste monsunperiode, de kommer til at skulle gennemleve, mens de bor i lejren. Men det er altså nogle længerevarende løsninger, der skal til. Det kræver også, at myndighederne de accepterer, at vi går ind og laver nogle strukturer, som er sådan mere permanente. Der har jo været en angst for, at folk vil slå sig ned for evigt dernede, hvis man begynder at bygge med beton og sten og bygger rigtige huse dernede, så regner de jo med, at de aldrig vil vende tilbage til Myanmar. Så der er sådan lidt en forsigtig gående frem i forhold til myndighederne til, hvad de vil acceptere, man kan få lov til at lave dernede. Du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen, Peter Dam. Ja, selv tak. Peter Dam, der altså er katastrofekoordinator for Røde Kors i Asien, og kunne give os en opdatering på den her meget ulykkelige situation i flygtningelejren Cuttaballon i Bangladesh, der er verdens største flygtningelejr, hvor der bor op mod 1 million mennesker lige nu, som altså er hårdt ramt af monsunregn. Og de flygtninge, der bor i den her lejr, det er nogle rohingyaer, der er en del af det muslimske mindretal i nabolandet Myanmar. De flygtede fra Myanmar i sommeren eller foråret,

lad mig da bare være fuldstændig ærlig. Altså, vi er da glade for, at der kommer nogle folk, som der lægger nogle penge her. Heroppe har det altid heddet, at det lugter af penge, fordi vi har en meget, meget stor fiskemelsfabrik, som der ind imellem beriger byen med en knap så behagelig lugt ved en speciel vindretning, og hvis der er mange fisk dernede. Det har altid heddet sig i Skagen, at det lugter af penge, og så har vi levet med det. Nu bliver vi nødt til at sige, at det kan også godt lyde af penge. Og det bliver vi også nødt til at leve med. Ja, sådan lød det altså fra Skagen, hvor vores reporter Rasmus Faneborg, han var rundt for at høre lyden af penge. Vi skal til at have et kort nyhedsoverblik. På den anden side af nyhedsoverblikket, så skal vi tale med en dansker, der har meldt sig ind i det konservative parti Storbritannien, fordi han gerne vil være med til at bestemme, hvem der skal være partiets nye leder, og dermed landets nye premierminister. Jeg spørger ham, hvorfor i alverden han dog skal blande sig i det. Det er om 3 minutter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det bliver en afstemningsgyser, når Europaparlamentet i aften skal stemme om, hvorvidt tyske Ursula von der Leyen bliver den næste formand for Europakommissionen. Det ligger vist lige på vippen. Vurderer EU-professor Malene Wind fra Københavns Universitet. Det er EU's stats- og regeringschefer, som peger på den tyske forsvarsminister som kandidat, men hun skal altså have opbakning fra Europaparlamentet. Flere af de politiske grupper er splittet over nomineringen af von der Leyen. Blandt andre opfordrer Enhedslistens medlem af Europaparlamentet, Nicolai Willumsen, sine danske kollegaer til at stemme imod tyskeren. Det er helt tydeligt, at Ursula von der Leyen, hun er meget lidt grøn. Tværtimod så har hun stort set ingen ambitioner på reduktion af CO2, og det er jo lige præcis reduktion af CO2, vi har behov for i de næste 5 år. Israels premierminister Benjamin Netanyahu kritiserer EU for at prøve at redde atomaftalen med Iran, det skriver nyhedsbureauet AFP. Hans udmelding kommer efter, at EU's udenrigsminister i går på et møde i Bruxelles drøftede Irans brud på aftalen. Iran meddelte for nylig, at det har beriget uran i en højere grad, end det er fastsat i aftalen. Netanyahu har konsekvent været modstander af atomaftalen, og han opfordrede i sin tid Donald Trump til at trække USA ud af den. I Danmarks Naturfredningsforening er man skuffet over, at det ser ud til, at den socialdemokratiske miljøminister vil videreføre muligheden for brug af et særligt sprøjtemiddel. Det er nogle sprøjtegifte, som kan være fatale for vores vilde bier og vores bestøvere. De skal være fuldstændig forbudt, siger Naturfredningsforeningens præsident Maria Rømert Gjerding. EU har forbudt sprøjtemidlet, fordi forskning viser, at det kan skade biers evne til at orientere sig, finde mad og reproducere sig. Men den tidligere regering gav dispensation til brug af sprøjtemidlet, og det udtrykte Socialdemokratiets daværende miljøordfører flere gange utilfredshed med. Men nu efter valget vil den nu udnævnte socialdemokratiske miljøminister Lea Wermelin dog ikke lægge op til et totalforbud mod midlet i Danmark. Det lidt blandede sommervejr i år er godt for noget. Livredderne ved de danske strande har nemlig betydeligt mindre at lave i år end sidste år, det fortæller uddannelsesleder i Trygfondens kystsikring Michael Iversen. Vores livreddere i år de har færre aktioner, end de havde sidste år, når vi ser på sådan personer i livsfar, som vi har været ude til. Og vejret her til sidst for i dag mest tørt, og først på dagen skyde, men op ad dagen klarer det op med noget eller en del sol flere steder mellem 17 og 22 grader og svagt til jævn vind mellem vest og nord ved vestkysten stedvis frisk nordvestlig vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Boris, is I want to express my gratitude, and I think the gratitude of the audience, the way that you have lifted this leadership contest from a rather gloomy affair to one full of optimism. And we're very grateful for you doing that, because the way that you combine a real belief in the essential greatness of our country with a confident view of the future, I think is something that really heartens everyone. So, ladies and gentlemen, put your hands together. For Boris Johnson, skulle der vist siges her til slut i klippet. I de her dage, der bliver det afgjort, hvem der skal være den nye leder af det konservative parti i Storbritannien, og dermed hvem der skal være den nye premierminister i landet. Og det har været en meget, meget, meget lang udskillelsesproces at komme ned til de sidste to kandidater, der er. Det har været sådan ren Paradise Hotel-forløb, kan jeg nok godt sige. Det synes jeg i hvert fald selv, det har været. Det har været sådan, at medlemmerne af parlamentet for det konservative parti har indgået i alle mulige visketiske alliancer og har stemt taktisk på alle mulige kandidater, sådan at der nu står deres favorit tilbage. Og nu er det så op til medlemmerne af det konservative parti at bestemme, om det skal være den nuværende udenrigsminister Jeremy Hunt eller den tidligere udenrigsminister Boris Johnson, som vi altså hørte i en kampagnevideo her. Den offentliggjorde han i går formiddags, fordi at der simpelthen er slutspurt i forløbet nu. Inden på mandag klokken 5 britisk tid, så skal de have afgivet deres stemme, medlemmerne af det konservative parti. Og man skal faktisk ikke være britisk statsborger for at blive medlem af det konservative parti og få indflydelse på processen. Så i Randers, der sidder du, Anders Burlund. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk aktiv i Liberal Alliance, og så har du været med til at bestemme, hvem der skal være Storbritanniens næste premierminister. Hvem har ja, du stemt det er på? Rigtigt. Jamen, jeg har stemt på Boris Johnson, og det har jeg egentlig, fordi Boris selvfølgelig er en karismatisk fyr, men også fordi jeg synes, han har den bedste plan for at få Storbritannien videre. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan det foregår? Altså, hvordan har processen været med at få stemt? Jo, men altså, vi har fået tilsendt et brev, og i brevet har der været to pamfletter, en fra Hunt og en fra Boris, og så har der været en stemmeseddel med to boks på, man skal sætte kryds. Og så selvfølgelig en kuvert, man kan lægge mere sende retur. Ja. Og så har der stået, at man skal sende den den 11. juli for at være sikker på, at den kom frem til den 22. Og hvor længe har du været medlem af det konservative parti, og hvorfor er du egentlig medlem? Jamen, jeg har været medlem siden juni sidste år, og man er jo lidt en politisk nørd, og når man har fulgt britisk politik i lang tid, så er det naturligt selvfølgelig at melde sig ind i parti. Ligesom mange andre går op i fodbold, så holder jeg selv med Liverpool, og det vil svare til, at man fik en stadionplads på Liverpools Anfield. Ja, altså og det vil svare til at få en plads på Liverpool stadion og kunne få lov til at stemme på Boris Johnson nu her. Men Anders Burlund, hvilket tilhørsforhold har du til Storbritannien? Jamen, altså, jeg har fulgt britisk politik i rigtig lang tid. En af mine store inspirationskilder i alt politik er selvfølgelig Winston Churchill, som jeg har fulgt og læst rigtig meget af. Og så selvfølgelig så har jeg også lidt familie i Storbritannien, som er lidt langt ude. Ikke? Og det har du trods alt et sted? Ja, det har jeg. Det er hvor langt ude er det? Det er noget med min bedste mors kusine, hvis der har været gift med England og boet over i mange år siden krigen. Ja, det er lidt langt ud. Ja. Ja, ja. Hvorfor faldt dit valg på Boris Johnson og ikke på Jeremy Hunt? Det gjorde det egentlig, fordi jeg synes, at Boris er selvfølgelig meget mere karismatisk. Og Storbritannien har lige nu brug for en, der kan tage dem videre. Selvfølgelig fylder Brexit rigtig meget, men det er også nødvendigt at kigge ud over Brexit. Jeg tror, hvis man siger Boris til en hvilken som helst britte, vil de faktisk sige Boris Johnson. Hvis man siger Jeremy, så vil de fleste nok tænke på Jeremy Clarkson fra Top Gear, frem for Jeremy Hunt. Mm. Og det synes jeg egentlig meget godt illustrerer, at Boris selvfølgelig er en leder, som alle kender, og ingenting folk kender fra hans resultater i London, hvor han fik skabt en turnaround for byen, og vist, at man med god konservativ og borgerlig politik selvfølgelig kan komme rigtig langt. Og det tror jeg også, der er noget, der er behov for i Storbritannien lige nu, det er, at man får tillid til den borgerlige politik, kan bringe ham videre. Ja, fordi Storbritannien står jo i en utrolig splittet situation. Der er mange, der kalder det en demokratisk krise derovre, fordi at det jo er 3 år siden, de stemte for Brexit, og der er ikke nogen, der har formået at levere Brexit endnu. Tværtimod så har de lige smidt Theresa May på porten som premierminister, og det er derfor, de altså skal have valgt en ny. Og de to kandidater, de kommer jo til, altså en af dem kommer jo nok til at skulle føre Storbritannien ud af EU, medmindre der kommer et valg inden Brexit-dagen, og der har Boris Johnson jo sagt, at han vil levere Brexit på den nuværende deadline 31. oktober, uanset hvad, du og dig, som han siger. Og det betyder, at han er parat til at trække Storbritannien ud af EU uden en aftale, og det siger eksperter fuldstændig enstemmigt vil blive katastrofalt for landet. Den anden kandidat, Jeremy Hunt, han vil til gengæld stå for en mere moderat linje og ikke forlade EU uden en aftale, så han er ikke lige så hård i filten med 31. oktober, som Boris Johnson han er. Anders Burlund, synes du, der er noget forkert i, at du kan sidde helt risikofrit i Randers og stemme på Boris Johnson, for du vil jo ikke blive ramt af konsekvenserne, fordi du hverken er britisk statsborger eller bor i Storbritannien? Det kan man selvfølgelig godt mene. Jeg vil også sige, at jeg håber, at de konservative på et eller andet tidspunkt strammer lidt op, fordi man kunne måske godt forestille sig, at der kunne være en situation, hvor der var en mand i Rusland, som synes, det var super fedt at melde måske 300.000 russere ind, og så vælge op til sin egen kandidat. Så jo, man kan selvfølgelig godt sige, at der er lidt et måske en demokratisk udfordring her. Men omvendt, så kan man sige, at det er jo også en nødvendighed, at man bakker op en partiet og den politik, der bliver ført. og det kan jeg selvfølgelig til fulde gøre. Mm. Men du sidder i Randers, og skal ikke leve med konsekvenserne af Boris Johnsons hårde Brexit, som jo vil ramme handel og fødevare, import og eksport og mange forskellige ting i Storbritannien, hvis det bliver et no-deal Brexit den 31. oktober. Hvorfor synes du, at du skal være med til at stemme på en mand, der vil have sådan et Brexit, når du ikke bliver ramt af konsekvenserne af det? Altså, man kan sige, Boris, han ville jo også have et Brexit, hvor man går ind på WTO-regler. Så på den måde, så kommer der også en masse andre muligheder den vej rundt for britterne. Konkret i Randers, kan vi jo sige, der har vi jo en stor fødevareproduktion, fødevarevirksomhed, Danish Crown, som selvfølgelig bliver ramt af det. Jeg synes jo bare, det er spændende at være med til at vælge den, som jeg synes er den bedste til at lede det britiske konservative folkeparti videre. Og det er jo ligesom mit lod i det her valg, ikke? Så du har det fint nok, Anders Bullund, med, at du er med til at stemme på Boris Johnson, så frem, at det nu kommer til, at det bliver et no-deal Brexit, og det kommer til at gå hårdt ud over Storbritannien? Altså, man kan sige, selv så jeg gerne et andet Brexit måske, men nu er vi nået til et punkt, hvor man skal videre, både i EU og i Storbritannien med det her Brexit. Du er ikke, at man udskyder situationen længere tid. Man skal videre, derfor så tror jeg, at Boris er den helt rigtige til at få en ende på den her pine. Mm. Anders Bullund, I har jo lige haft et formandsvalg i Liberale Alliance, hvor I har fået en ny formand. Hvordan vil du have det, hvis en eller anden brite nu, eller en person et andet sted i verden, det kunne også være en russer, kunne være med til at bestemme, hvem der skulle være din næste formand? Jamen, det har vi jo helt klart vedtægtet for, at man ikke kan, så det er jeg sådan set ikke bekymret for. Nej, men hvis nu står du lige præcis i en situation, hvor du er med til at gøre det. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det må man jo op til enkelte partiledelse til at vurdere på. Det er jo de regler, der nogle gange gælder i partiet. Så hvis partiet i konservativ mener selvfølgelig, at det er rigtig rart, at mange briter i udlandet og sympatisører i udlandet med partiet kan være med til at bestemme, om man skal være ny partileder, så synes jeg selvfølgelig, det er rigtig fint. Det er jo også en helt ekstraordinær situation, kan man sige. Det er jo ikke så lang tid siden, at der var en anden mand i Downing Street 10, som hedder Gordon Brown. Og på den måde kan man sige, at det er jo også er lidt en ekstraordinær situation, hvor man vælger en partileder, som bliver premierminister. Det er jo helt unikt. Det var også måske derfor, jeg meldte mig ind i sin tid, fordi det kunne være fedt at til at vælge en ny premierminister. Skulle chancen opstå. Anders Bullund, tusind tak, fordi at du er med. Selv tak. Politisk aktiv i Liberale Alliance i Randers, som altså har været med til at bestemme, hvem der bliver Storbritanniens nye premierminister. Det bliver lederen af det konservative parti. Det bliver afgjort på mandag lige nu, der strømmer stemmesedlerne ind fra alle medlemmer af det konservative parti til hovedkontoret, hvor de så gør op, om den næste premierminister bliver Boris Johnson, der vil have et hårdt Brexit, eller i hvert fald ikke er bange for et hårdt Brexit, og Jeremy Hunt, som er noget mere blød og traumatisk i sin tilgang til det her Brexit. Og den nuværende deadline for Brexit er altså i øjeblikket den 31. oktober. Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247. I går bragte Ekstrabladet historien om, at Liberal Alliances nyudnævnte partileder Alex Vanopslagh har været indblandet i to voldsepisoder som hardcore FC Midtjylland fodboldfan. I artiklen kom det blandt andet frem, at partilederen i 2011 fik karantæne fra stadion i Herning efter et slagsmål mellem fodboldtilhængerne. Leif Donbæk, jurist, debattør og medlem af SF, mener, at historien er useriøs og ikke burde være bragt, og han forklarer her, hvorfor han tager Vanopslagh i forsvar. Inden for juraen arbejder vi med noget, der hedder et proportionalitetsbegreb, hvor man siger, at det indgreb, man gerne vil gøre, det skal stå i forhold til det, man vil have ud af det. I det her tilfælde, jamen, der har man smidt, hvad den hedder, en ung mand og far på forsiden af Ekstrabladet, på fuldtiden spisesedlen og alt. Og når man så dykker ned i artiklen, så hvad er det egentlig, manden har gjort? Jamen, han har været involveret i to slåskampe, og ingen af dem har han åbenbart gjort noget, der var alvorligt nok til, at han er blevet for eksempel sigtet eller tiltalt for vold. Han er frikendt. Altså, han har fået en bøde efter ordensbekendtgørelsen, noget man kan få for alt for at sige dumme ting til politiet til at tisse op ad et hjørne, og de har ikke engang fundet anledning til det. Altså, artiklen er simpelthen, den er disproportional, så netop præcis som jurist, så må jeg endnu så have meget svært ved at se, hvorfor den her artikel er relevant. Mm, og hvorfor synes du ikke, at Ekstrabladet overhovedet skulle have bragt den her historie? Jamen, der er ikke noget relevant i den. Altså, han har ikke, hvis han nu for eksempel siger, at Vanopslagh havde været ude og tordne mod hvad den hedder, folk, der leger med pyroteknik med ild på, hvad den hedder, stadion for eksempel, som han indrømmer i artiklen, han har gjort. Fint, så er der noget dobbeltmoral, så er der noget, der giver mening, der er relevant. Mm. Hvordan er det på nogen måde relevant for hans virke som politiker, når den ikke bliver koblet til nutiden, at han lang tid før han meldte sig ind i Liberal Alliance,

Sådan sagde vores udenrigsminister Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet. Og Iran har sagt, at de gerne vil i dialog med USA, hvis Trump dropper sanktionerne mod landet og indgår i atomaftalen igen. Det sagde Irans præsident Hassan Rouhani i en tale i søndags. S-tog forsinket. Måske når jeg ikke i studiet løber. KH Jeppe Sø, du nåede det. Ja, jeg nåede det. Du nåede det? Ja. Hvordan gik din feminismesnak i går? Jamen, den gik så godt, så vi fortsætter den i dag. Er det rigtigt? Ja, det gjorde det. Det var altså skønt. Det sjove ved feminisme, det er jo, at hvis man begynder at sige, at man måske skulle udfase det ord, og så erstatte det med ligestilling, som jo ikke kun handler om køn. Det handler om mange ting. Det handler også om hudfarve og alt muligt andet. Altså, så er der faktisk mange, der er enige, at det er måske den vej, vi skal. Der er også en, der foreslår, og det tager vi så op i dag, at ligestilling måske skulle ændres til lige værd. Ja. Fordi ligestilling er også svært. Ja. Både som samfund og som verden. Altså, vi er jo ikke lige stillet i hvert fald. Vi skal have lige muligheder, men vi er jo aldrig lige stillet. Det tror jeg aldrig, vi bliver. Nu har I haft en reportage fra Skagen. Det er ikke nogen, jeg lige er lige med. Nej. Hvis de bruger, heller ikke mig, du. Altså, hvis de bruger 100.000 på få dage. Ja. Men lige værd, det kunne man jo måske godt arbejde mere med. Det er et smukt ord. Måske ja, det er et rigtig flot ord. Det er faktisk et rigtig flot ord. Og det er jo et, vi ikke har hørt ret meget. Der er mange ord, der sådan er røget ud, men det der, det synes jeg, der ligger nogle meget stærke værdier i, som man godt kunne arbejde på. Ja, så i går, der kom I faktisk fra sådan snak om kvoter, for det var lidt det, du talte om, da du var inde i går, ikke? Og så er I kommet mere over i noget værdibaseret nu. Vi var inde på kvoter, og vi havde rent faktisk også en med, fra der ringede ind, som sad i Folketinget for Radikale. Og som godt kunne se, at det her kvoter, det var så bare et værktøj på noget, som de synes, der skulle gøres et eller andet ved, men det var ikke, fordi det sådan var noget, de brændte for på den måde. Og det er jo desværre, når man tager de der debatter, at hvad er det for et værktøj, der skal til, og det værktøj, man så bringer i spil, ødelægger det nogle værdier? Altså ødelægger det noget grundlæggende i os? Det kan det jo godt gøre. Men hvad med barsel til mænd, for eksempel øremærket barsel til mænd? Er det noget, I har talt om endnu? Nej, vi har ikke talt om det. Det kan være, det kommer op igen i dag. Jamen, det er fordi, at nu har vi jo lavet en del indslag om ligestilling og feminisme og så videre her på radioen. Og der kom sådan et stort forskningsprojekt sidste år, som viste, at det er der, hvor lønningskurven i hvert fald knækker, og også karrierekurven knækker. Det er det samme, der kommer det første barn. Ja, ja. Så måske, hvis der var flere mænd, der kunne få lov at gå på barsel, at det så ville udligne sig selv? Ja, det kunne godt være. Jeg er bare ikke sikker på den der med tvang. Altså, det tror jeg ikke på. Jeg synes i virkeligheden ikke, man får sådan værdier ud af at tvinge. Jeg tror, man skal tvinge værdier frem. Og der kan man så diskutere, om der skal nogle værktøjer til som det her. Men personligt, der har jeg det sådan, at hvis ikke par kan finde ud af selv at dele sådan nogle ting mellem sig, altså, så har vi jo også nogle problemer. Ja. Det bør vi da kunne løse. Ja. Jeg tror, ved du hvad, du skulle tale med Josefine Kofod, der har været herinde indtil for nylig. Fordi hun har været sådan en rigtig KU-type, konservativ ungdom-skribent, ikke har skrevet i Berlingske om, at det der det er noget, der skal aftales hen over spisebordet og sådan nogle ting. Og ved du hvad så? Efter hun selv har fået børn, så hun skifter mening. Ja, men, er det ikke sjovt? Jo, det er sjovt. Ja. Men vi havde også nogen igennem i går, der for eksempel en karrierekvinde, som hun selv kaldte sig, selvstændig, havde børn, og har valgt det, og synes, det er fedt, og kan begge dele, og kan slet ikke forstå, at staten skal blande sig i noget som helst hjemme ved hende. Og der tror jeg, vi skal finde balancen. Fordi sådan en som hende får måske ødelagt hendes initiativ og hendes lyst til selv at skabe noget, ved at der bare fra statens side kommer et eller andet ned over os. Jeg tror altså ikke, det er en grundlæggende god løsning for samfundet altid, at det er politikerne, der kommer med en løsning. Man kan debattere det her med dig, Jeppe, om en time og fem minutter i søforklaringer. Ja. Ja. Og i mellemtiden, så vil jeg sige tak for i dag til jer, der har lyttet med. Og nu skal vi have et nyhedsoverblik, fordi klokken er 9, og lige på den anden side af nyhederne, så er Millionærklubben klar til at tage over.